دو عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں بندگی یا رسول اللہ ہم کو بولا یا رسول اللہ ہم کو بولا یا حبیب اللہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ ہم کو بولا یا رسول اللہ ہم کو بولا یا رسول اللہ ہم کو بولا مدینے کی جدائی جو بیچارے تڑپتے ہیں انہیں دے دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ تیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے نویت و سنت الاعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت دشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر اہل سنت کی بھی ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں زیارت کریں گے۔ آپ اس وقت فیضان مدینہ میں ہی ہیں، اور انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد آپ جلوہ فرما بھی ہوں گے۔ یوں تو ہر ہفتے بعد نماز عشاء مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہی ہے، اور آج کے مدنی مذاکرے میں ایک خصوصیت بھی شامل ہے، اور وہ خصوصیت ہے آپ کے نواسی کی تقریب رخصتی، جس پر آپ نے ماشاءاللہ عاشقان رسول کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ آئیں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اور آ کر ان بچوں کو دعاؤں سے بھی نوازیں، اور اس میں الحمدللہ علم دین سیکھنے کا بھی موقع ہم پا سکیں گے۔ تو یوں ایک ان معنوں کر ایک خوشی کا بھی موقع ہے، تو اللہ تعالی عطار اور آل عطار پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کا لگایا ہوا ہم یعنی امیل سنت کا یہ لگایا ہوا گلشن ہے دعوت اسلامی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے غم میں ہماری خوشیوں میں امیر علیہ سنت جس انداز سے شریک ہوتے ہیں، میرا خیال ہے شاید سینکڑوں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے، بلکہ ہزاروں ہوں گے مجموعی طور پر، جن کی خوشیوں میں اور جن کے غموں میں امیر علیہ سنت نے برائے راست اس میں اپنا حصہ شامل کیا ہوا ہوگا۔ تو الحمدللہ اس وقت ایک کسی بھی گھر میں جب اس طرح کی تقریب ہوتی ہے تو ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام ہو اور ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے، اور یہ اللہ کرے کہ یہ مدنی سوچ ہمیں بھی نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ایک موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، آج جو موضوع بیان کروں گا امیل سنت کے آنے تک، اس موضوع کا تعلق گھر سے ہے کہ جیسے شادی خانہ آبادی ہونا، یعنی شادی خانہ آبادی کے اسباب اور شادی خانہ آبادی کیسے ہو، اور وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جنہیں بروئے کار لائیں تو ہماری شادی، جو گھروں میں جو شادیاں ہوتی وہ خانہ آبادی بن سکتی، کیونکہ عموماً گھروں میں شادی کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد بہت سارے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپس میں ناراضگیوں کے دروازے کھلتے ہیں، خاندان اور آپس کی فیملیز میں بہت ساری ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے جب غور کیا تو شاید میں اس کہنے میں غلط نہ ہوں کہ شادی یہ دو خاندانوں کو قریب کرنے کا نام ہے، ویسے نکاح یہ ملانا ہے نا، شادی یہ دو خاندانوں کو قریب کرنے کا نام ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ شادی کے بعد یہ قریب ہوئے ہوئے خاندان بھی دور ہو جاتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم اس پہلو سے چلیں کہ جناب بات پکی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، تو بڑی آپس میں مطلب کہ قربت بھی ہوتی ہے، محبت بھی بعضوں کا دیکھی جاتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، بڑے ادب و احترام کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں مان سمان بھی کہتے ہیں، ایک ریسپیکٹیبل ماحول بھی بعض اوقات کریٹ ہوتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے یا اس کے بعد جب رخصتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بسا اوقات خاندانوں میں کھینچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور دوریاں بنتی سنائی دیتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد اطلاعات آپ کو بھی ملتی ہوں گی، مجھے بھی ملتی ہیں کہ گھر ٹوٹتا ہے۔ بھائی گھر تو ظاہر خوشیوں خوشیوں میں تو گھر ٹوٹے گا نہیں، کیا آپ کو شادی کے بعد ہر طرح سے راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، فرحت مل رہی ہے، اور جناب پوری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور بھی دل کر رہا ہے یار بہت انڈرسٹینڈنگ ہماری. چلو یار آج اپنے دونوں مل کے گھر توڑتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا, گھر ٹوٹنے کے اسباب ہوتے ہوں گے, لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہوں گے, دوریوں کے اسباب ہوتے ہوں گے, تعلقات ختم کر دینے کے اسباب ہوتے ہوں گے, اور یہ اسباب عموماً شادی کے بعد یہ اسباب سامنے آتے ہیں. اور یوں مطلب کہ اچھے خاصے قرب رکھنے والے خاندان, گھر, فیملیز بھی وہ دور ہو جاتی ہیں, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. تو آخر اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ تو ان اسباب پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو دونوں چیزوں کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ جو لڑکی کی سائیڈ ہے اس نے لڑکا پسند کرنے میں کن کن باتوں کو کا لحاظ رکھا, اور جو لڑکوں کی سائیڈ ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے لڑکی کو پسند کرنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھا. تو ان امور کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام میں کہاں کر رہا ہوں, کیسا کر رہا ہوں. جب کسان بھی کسی زمین پہ بیج بوتا ہے تو اس کی زمین کو چیک کرتا ہے, بیج کو چیک کرتا ہے, بہت ساری چیزیں چیک کرتے تب جا کے اس کو ایک اچھی فصل ملتی ہے. تو بہت ساری چیزیں چیک کرنی پڑیں گی, اور جو بیج بوئیں گے ویسا ہی ظاہر پھل ملے گا, ویسا ہی ہمیں وہ حساب کتاب ہمارا سامنے آئے گا. تو میں یہاں پر کوئی اتنا زیادہ طویل تو وہ نہیں کروں گا کیونکہ بہت ساری تفصیلات ہیں. میں چیدہ چند اہم ترین پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ کن باتوں کو یہاں پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ ایک اچھی خاندان اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور اللہ نے چاہ تو گھر بنے گا. پھر یار ہم لوگ تدبیر کریں, جو تقدیر میں ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن دونوں طرف ہو اگر سچائی ستھرائی پاکیزگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہوگا. اب پہلے ہم چلتے ہیں لڑکے کی طرف کہ ایک والد یا ایک والدہ اپنی بیٹی کی شادی اگر کسی لڑکی اب بیٹی کے ماں باپ ہیں وہ لڑکا پسند کرنا چاہتے ہیں, تو میرے سامنے امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کی کتاب احیاء العلوم اس کی دوسری جلد کے چند صفحات موجود ہیں, اور اس میں سمجھیں کہ تقریباً بہت ڈیٹیل ہے, اتنی ڈیٹیل ہے کہ آدمی پڑھتا چلا جائے. لیکن آج کے اس خاص جو تقریب ہے اس کے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے چند جگہوں سے چند چیدہ چیزیں نکالی ہیں, اور انشاءاللہ پھر اسی دوران نبیل سنت کی بھی ہم زیارت کر لیں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم لڑکے کی طرف کے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے جو لڑکا جو ہے وہ کس سے شادی کرے, یعنی پہلے ہم چلے لڑکے کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے, کہ وہ کس سے شادی کرے تو اس کے لیے وہ کیا معیار بنائے کہ وہ یہ چیز ہو جائے, اور لڑکی پھر کیا معیار بنائے کہ یہ چیز ہو جائے. تو جو لڑکے ہیں لڑکے والا جو ہے, بلکہ میں نے تھوڑی دیر بیان میں نے یہ کہا کہ پہلے ہم لڑکی کی طرف چلیں گے کہ لڑکی کے والدین لڑکا ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ڈھونڈیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے لڑکے کی شرافت اور نیکوکاری دیکھی جائے گی, اس کے اخلاق اور کردار کا جائزہ لیا جائے گا. ہمارے یہاں پہلے جائزہ لیا جاتا ہے آمدنی اور اس کی گڈ لکنگ کا, دکھنے میں کیسا ہے کماتا کیسا ہے, دو چیزیں ہماری عموماً میٹر کرتی ہیں. آپ کو موسٹلی شادی کے لیے جب رشتے کی ترکیب بنے گی تو آپ کو موسٹلی عموماً یہ دو چیزیں نمایاں نظر آئیں گی, دکھتا کیسا ہے کماتا کیسا ہے, دکھنے میں کیسا ہے کمانا کیسا ہے, آمدنی کیسی ہے, دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. نہ نفقہ یہ مرد پر واجب ہے کہ وہ مطلب کہ اپنی گھر والوں کو شادی کے بعد کھلا سکے گا پلا سکے گا گھر بار کی ترکیب بنا سکے گا, ڈیفینیٹ. اور دکھنے میں بھی ظاہر ہے کہ دیکھنا چاہیے, مگر جو بنیادی باتیں جو دیکھنے کی ہیں جو حدیثوں میں اور کتابوں میں جو لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی اخلاق کو دیکھا جائے کہ اخلاق کیسے ہیں اس کے, اس کا کردار کیسا ہے. سب سے پہلے مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں ایک بیان کے اندر میں عرض کی تھی کہ یورپ کے ایک ملک کے اندر ایک لڑکا کام کرتا تھا, تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا اب ستر شادی کر لو. کہ بالکل کر لو, ارے تمہارے ذہن میں کوئی ہے گھر جس میں مطلب میں ہم رشتے کی ترکیب بنائیں؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ ہاں بعض ایسے گھر ہیں جو مجھے کہتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مناسب لڑکا ہو تو ہمیں بتانا. تو کہا ٹھیک ہے بات آگے بڑھاؤ. بات آگے بڑھی تو اس میں خاندان کی طرف توجہ گئی. وہ خاندان والوں نے, والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑکا تو مناسب لگتا ہے, لیکن اب یہ کہ چونکہ میں بیٹی سے مشورہ کر لوں, میری بیٹی بھی سمجھدار ہے, مشورہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے مشورہ کر لیجئے. جب مشورہ ہوا تو بیٹی نے کچھ سوالات مرتب کیے کہ یہ سوالات کے جوابات اس سے لے لیے جائیں. اب جب سوالات کے جوابات دینے کے لیے لڑکے سے رابطہ ہوا اور سوال نامہ جب لڑکے کے ہاتھ میں کیا, تو ایک تو موٹے موٹے سوالات ہوتے ہیں نا کہ مطلب کہ نام کیا ہے اور مطلب کوالیفیکیشن کتنی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں خاندان کیا وغیرہ وغیرہ, یہ تو تھا ایک نارمل سا کوشچن پیپر. دوسرا کوشچن پیپر جو لڑکی کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ آپ کی نمازیں, آپ کا علم دین, آپ کا اللہ کی راہ میں وقت دینا, اچھا آپ کا دینی مطالعہ, قرآن کی تلاوت, حدیث پاک پر نظر, اور اس طرح کے مطلب 10-12 سوالات اس لڑکی نے قائم کیے کہ مجھے اس کے علاوہ اور بھی اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. پھر ایک اور سوال اس میں یہ تھا کہ حقوق زوجین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. پھر ایک اور سوال اس پیپر میں تھا کہ آپ اپنی منقوحہ جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی بیوی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی وہ اپنے بارے میں لینا چاہتی تھی کہ کیا میں ان کے معیار اور ان کے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پوری اتر سکوں گی کہ نہیں اتر سکوں گی. یہ کتابیں میں نے باقاعدہ واقعہ پڑھا ہے جس کو میں نے اپنے انداز سے خلاصے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ نہیں شادی کہاں سے ہوتی, وہ لڑکا وہ دوسرے پہلے فارم پر تو وہ ٹھیک ہے وہ بھر کر اسے دے دیا, لیکن دوسرے سوال نامے پر تو وہ اتر ہی نہیں سکا کہ یہ کہ سوال ہی مطلب اس کے لیے نئے تھے بعض سوالات, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے, آپ ماشاءاللہ اپنی بیٹی کو اتنا پالتے ہیں پوستے ہیں, 18 سال 20 سال 21 سال 22 سال آپ نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے, اس کو محبت, کیونکہ والد جتنی محبت کرتے ہیں اتنا تو کوئی ہی محبت کرتا ہوگا اپنی بیٹی کے ساتھ. باپ کو بہت محبت ہوتی ہے اپنی بیٹی سے, یہ ایک نیچرل ہی ہے, اور بیٹی کو بھی والد سے بہت محبت ہوتی ہے, یہ بھی ایک نیچرل ہی ہے, قدرتی طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اب والد یا والدہ یہ غور کرے کہ ہم اپنی بیٹی دے کس کو رہیں, اس کا جائزہ تو لیں کہ آپ کی بیٹی صرف ایک کماتا اچھا یا دکھتا اچھا ہے, اب وہ مطلب کہ اس کی صحبت کیسی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں دیانتدار ایماندار وفادار وفاشیار ہے یا نہیں ہے, یہ سب چیزیں دیکھنا کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم پہلے بات اسی کی کرتے ہیں, لڑکے کی کرتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھیے اور اس کے بعد آپ کو اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا اگر کوئی اس طرح مطلب لڑکا مل جائے تو آپ یقیناً ان کی آپ مطلب کہ وہ بیٹی کی شادی کی ترکیب کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. کہ پہلے پھر خاندان دیکھ لیجئے کہ لڑکا تو ہے, خاندان کو بھی دیکھیے, کیونکہ بیٹی نے جا کر صرف لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا, چلے علیحدہ رہیں یا جوائنٹ فیملی میں رہیں, لیکن چونکہ پوری فیملی ہوتی ہے تو اس کا بھی فیملی کا بھی یعنی لڑکے کے ماں باپ کا بھی اس کے گھر والوں کا بھی مذہبی مدنی دینی ذہن ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ معلومات حاصل کریں گے جن کا اپنا دینی مذہبی ذہن ہوگا. اور میں تو جنرل بات کر رہا ہوں سب کے لیے, یعنی ماں باپ کے لیے تو میں بات کر ہی رہا ہوں کہ اپنی, کیونکہ آج کل مطلب کہ طلاق کا ریشو دنیا بھر میں بڑھ گیا ہے, طلاق کا ریشو, جدائی کا ریشو, گھر ٹوٹنے کا ریشو دنیا بھر میں بڑھ گیا ہے, یا تو مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت مطلب کہ خلا لینے پر تلی ہوئی ہے, اور لڑائی جھگڑے اس کی ایک بنیادی وجہ یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی ہے, قوت برداشت گویا کہ ایک طرح سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جو سوال تھا اس فارم کے اندر کہ آپ حقوق زوجین کتنا جانتے ہیں, یعنی کہ میاں بیوی کے حقوق کتنا جانتے ہیں, تو ہمارے چونکہ شادی سے پہلے کوئی ایسا کوئی نصاب ہمارا مرتب ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں, کہ جو شادی سے پہلے لڑکے کو دیا جائے کہ بیٹا یہ پڑھ لو شادی سے پہلے دو تین مہینے تک اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا, اور لڑکی کو دیا جائے بیٹی تم یہ پڑھ لو یہ شادی سے پہلے دو تین ماہ پہلے اس کو پڑھ لو آپ, تاکہ آپ کو ایک علم و معلومات مل جائے کہ لڑکے کو پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے یہ عمر سر انجام دینے ہیں, اور لڑکی کو پتہ ہو کہ میں نے اچھا گھر چلانے کے لیے ان عمر کو سر انجام دینا ہے. ہمارے یہاں عموماً سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی نہیں جاتی, کتابوں میں کہیں کہیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ایک مجموعی طور پر ایک جس کو میں ایک نصاب کا نام دوں کہ ایک شادی کے لیے اسلام اور شادی کے عنوان پر کہ ایک نصاب تیار ہو جائے, اور نصاب کے اندر یہ ہو کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی اور ان کے والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, شادی کے بعد شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, بیوی کی کیا ذمہ داری ہے, پھر باپ بن جانے کے بیٹا اولاد ہو جانے کے بعد بیٹی کی والد چونکہ والد ہو گئے اب وہ بطور والدہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, اب وہ والدہ ہو گئے تو بطور والدہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, اور اگر یہ کل کو بیٹے اور بیٹی بڑے ہو جاتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے تو اب وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ساس بن جائے گا ایک سسر ہو جائے گا, اب بطور ساس اور سسر اب ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ پورا ایک چیپٹر ہے. پھر وہ ایک آگے جا کے نانا بنیں گے تو کوئی دادا بنے گا تو نانی بنے گی وہ دادی بنے گی, تو بطور نانا نانی دادا دادی گرینڈ مادر گرینڈ فادر یہ ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے, پورا ایک نصاب ہے. اگر یہ نصاب کتابوں میں موجود ہیں یہ مچیدہ چیدہ مختلف جگہوں پر یہ مواد یہ مدنی پھول, لیکن میری نظر میں اب تک کوئی ایسی کتاب ایک نصاب کے طور پر گزری نہیں ہے جو واقعی دینی اور شرعی اخلاقی اور معاشرتی تقاضوں کو پورا کرتی ہو. تو وہ ایسی کتاب ہو تو وہ ہم دیں نا ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو کہ جنہوں نے شادی کو بس ایک اپنے طور پر ایک شادی کا ایک اپنا ایک وہ ذہن میں کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر مطلب جھگڑا لڑائے نہ درگزر کی تعلیم ہے نہ برداشت کی تعلیم ہے نہ حسن اخلاق کی تعلیم ہے نہ مسکراہٹ کی تعلیم ہے نہ اچھے اخلاق کی تعلیم ہے. یعنی اگر واقعی اچھے اخلاق اگر معیار بنا لیا جائے نا, دیکھیں شادی تو کرنی کرنی ہوتی ہے, لڑکے نے بھی کرنی ہوتی ہے لڑکی نے بھی کرنی ہوتی ہے, ہمارے عموماً موسٹلی شادی ہونی ہونی ہوتی ہے نا, یہ تو آپ کے بھی علم میں ہوگا. اب شادی کرنی کرنی ہے, یہ معیار آخر ہماری سوسائٹی میں کیوں نہ بن جائے کہ اخلاق اچھے ہوں گے تبھی شادی ہوگی, اخلاق اچھے نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی. اب اس طرح کے مطلب کہ وہ دو نمبر کے جو ہوتے ہیں مطلب لوفر موالی ٹائپ کے جو لڑکے اور اس طرح کی جو آوارہ اور آزاد خیالات کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی پھر ان کے لیے خود تکلیف کا سامان پیدا ہوگا, ورنہ شادی کے بعد ویسے تکلیف کا سامان پیدا ہونا ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ جو اس طرح کے مزاج کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ گھر بیچاری چلا نہیں پاتی کیونکہ ان کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں ہے, انہوں نے کبھی اس معاملے میں تربیت لی نہیں ہوتی, آزاد خیال ہوتی ہیں اور آزاد کردار ہوتا ہے اور ان کو مطلب کہ وہ باؤنڈنیس پسند ہی نہیں ہوتی. یہ تو مطلب شور کو بھی ایسا سمجھتی ہیں کہ جیسے کہ میرے والد صاحب نے مجھے آزادی دی تھی ایسے میرے شور نے بھی میرے کو آزادی دے دینی ہے, یہ تو مطلب کہ بے وقوفی کی انتہا ہے. وہ باپ ہے اس نے بھی غلطی کی تھی جو آپ کو آزادی دی ہوئی تھی, والد کو بھی کیا ضرورت ہے کہ اس طرح بلا اجازت شرعی اور غیر بلا مسلحت شرعی اپنی بیٹی کو آزاد رکھنے کا. اب وہی آزادی کا تقاضا جب اپنے شوہر سے کرتی ہے تو وہ چیزیں اس کی پوری نہیں ہوتی. اب جس طرح میں نے یہاں بیان کیا تھا, اب جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے بھی اب ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد ولیمہ کرے, یہ لڑکے کے لیے ایک شوہر کے لیے ایک ذمہ داریاں ان کی خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے حسن اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے, آپ جی جناب سے بات کرنے والا ہو تمیز سے بات کرنے والا ہو, مطلب کہ بلا وجہ جھاڑنے والا ڈانٹنے والا مارنے والا ماذا اللہ گالی گلوت دینے والا اور بد اخلاقی کرنے والا اگر ایسا ہوگا تو وہ کیا حال کرے گا اس بچی کا. تو اس طرح کے انداز ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے دلتے ہیں امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں. Yeah. عاشقان رسول تشریف رکھیں. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر سنت کی مدنی مذاکرے میں آمد ہوگی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جیسے کہ شادی ہو گئی تو ایک اچھے اخلاق اچھے کردار کا جب ایک لڑکا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے عادات اور اعتبار بھی پھر اچھے ہوں گے. تو پھر اس کا کام اپنی زوجہ سے بیوی سے اچھا برتاؤ رکھنا, نرمی اختیار کرنا, خوش طبعی کرنا, خوشی والے کام کرنا, آپس میں ایک اچھا میل ملاپ رکھنا. اب ظاہر ہے کہ اب یہ دونوں ہی ہیں تو ایک دوسرے کو منہ چڑھا کر دیکھتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, جب بھی آئیں گے تو وہ تو ٹینشن ہوگا کہ آؤں گا تو یہ سنائے گا, بولے گا یہ سنائے گا, تو ڈیفینیٹلی ایسا تو کہیں بھی دل نہیں لگے گا آپ کا, کدھر بھی دل نہیں لگے گا. اتنی مغز ماری ہو تو آدمی نوکری بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. تو آپس میں پیار اور محبت سے خوش طبعی طور پر, جیسے کہ بیوی کی پوری ذمہ داری لے لے کہ میں جب بھی آئیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو خوش کروں گی. ویسے بھی اچھی عورت کی علامت حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس کا دیکھنا تمہیں خوش کر دے, شوہر کو خوش کر دے اس کا دیکھنا. اب وہ مطلب کہ دونوں کے منہ, ایک کا منہ تربوز بنا ہے ایک کا منہ خربوزہ بنا ہوا ہے تو ہوگا کیسے؟ تو ایسا تو نہیں نہ ہوگا. تو خوش طبعی ایک اچھا انداز. پھر مرد کے لیے شوہر کے ضروری ہے کہ وہ معاملات کی چلانے کی اس میں مہارت ہو کہ کہاں پر نرمی اور کہاں پر سنجیدگی, کہاں پر اس کی تربیت کا کون سا انداز اختیار کرنا ہے, اس کا پورا بندوبست, اس کی پوری تدبیر, اس کا تدبر اور انتظام وغیرہ کہ اس کو شعور و سمجھ ہو. بالکل مطلب یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے, نہ کوئی مطلب کہ وہ بچپنا ہے کہ مطلب شادی ہو گئی اور یہ دونوں مطلب کہ وہ ایسے لڑ رہے جیسے وہ سہیلی سے لڑتی تھی, جیسے وہ دوستوں سے لڑتا تھا. یہاں بیوی ہیں, ایک پورا خاندان بن گیا. اب آگے تھوڑے عرصے بعد آپ کے بچے پیدا ہو جائیں گے تو کوئی بولے گا کہ بچوں کے بچے ہو گئے, تو ایسا تو تماشا نہیں نہ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نان نفقہ اس کی خصوصیت کا حصہ ہو کہ وہ خرچہ وغیرہ چلا سکے, غیرت اس کے اندر ہو کہ وہ مطلب کہ بے پردگی, اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں اس کے اندر ایک غیرت کا جذبہ ہو. اور غیرت کا نام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے, نہیں, اس کے بھی باقاعدہ پورے شرعی تقاضے ہوتے ہیں. اور تعلیم و تربیت وغیرہ کا انداز ہو, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کی پرورش کیسے کرنی ہے, اس کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. اسی طرح جب آپ لڑکی کا انتخاب کرنے جائیں گے تو اس کے بھی مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. ان میں بنیادی طور پر جو ایک مدنی پھول ہے وہ ہے دین دار ہونا. جس لڑکی سے شادی ہونی ہے اس کا دین دار ہونا, با پردہ ہونا, با حیا ہونا, نمازی ہونا, پاکیزگی, طہارت وغیرہ کا اس کے اندر پورے کے پورا اس کا ایک خیال رکھنا پڑے گا, معلومات کرنی پڑے گی, ورنہ آزاد خیال عورت بہت مسائل پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اس کی تربیت کا ہونا بہت ضروری. میں جو بھی بات کروں گا دینی مذہبی حوالے سے بات کروں گا, اور انشاءاللہ یہی چیزیں آپ کو اخلاقی حوالے سے فائدہ دیں گی. اخلاق اچھے ہوں, بدتمیز نہ ہو, زبان دراز نہ ہو, ورنہ یہ بہت تکلیف دے دیتی ہے. یہ بدتمیز یا زبان دراز خدا نہ خواستہ عورت ہو نا تو یہ بہت تکلیف دے دیتی ہے اور اس سے کافی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں گھر کے اندر, گھر چلانے کے اندر. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, کیونکہ یہ اگر اس طرح کی کوئی عورت ہوئی تو پھر گھر کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا ہی ترتیب بالکل اس کی بیکار ہو جائے گی. کیونکہ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی ہے, بیٹے بد اخلاق عورت سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے گی, اور شریر یعنی فسق و فجور میں مبتلا اور شوہروں کے آگے زبان درازی کرنے والی عورتوں سے بھی بچنا کہ وہ بھلائی کی طرف نہیں بلاتی, اور نیک عورتوں سے بھی خوف زدہ رہنا. یعنی عورتوں کے معاملے میں کافی یہاں پر تربیت کی گئی ہے ہماری, اسی طرح مردوں کے معاملے میں بھی تربیت کی گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے میں نے دونوں چیزیں عرض کر دیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے با اخلاق رہے اور وہ اپنے بیوی کے لیے با اخلاق رہے, وہ اس کی خوشی کا اور اس کی مطلب کہ اس کا خیال رکھے اور وہ اس کی عزت اور اس کی عفت کا خیال رکھے. تو انشاءاللہ اس طرح گھر سنتوں کا گہوارہ, امن کا گہوارہ اور محبتوں کا گہوارہ بنے گا. کیونکہ بعض اوقات آپس میں جب تکلیف بھی ہو جائے نا تب بھی صبر سے کام لیں. جیسے میں نے عرض کی نا کہ ہمارے عمر قوت برداشت نہیں ہے, فوراً جیسے کہ لڑ پڑتے ہیں. پانی تھوڑا بہت تو ایسا لگتا ہے ہاف بوائل ہوا ہوا ہے. اب تھوڑی سی غیر مزاج حرکت کی, یعنی جو ہمارا مزاج نہیں ہے, اس سے ہٹ کر کوئی ایسی حرکت کی آگ جلتی ہے تو ہمارا وہ جو پانی ہے نا, ہمارا جو مزاج کا جو پانی ہے وہ فوراً ابلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں صبر سے کام لیں, بالکل صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں. یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یار مہینے دو مہینے کا پیریڈ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً تبدیل ہو جائے گا. ایک ٹائم لگتا ہے بعضوں کا, شروع میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے, بیچ میں شروع میں نا اتفاقی ہوتی ہے, آگے جا کے اتفاق بھی ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم ہو, ایک برداشت ہو اور ثواب پر بھی نظر ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد 2 پن میں نقل کیا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے, آپ نقل کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تعالی اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا. اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے گی تو اللہ عز و جل اسے فرعون کی بیوی حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا. تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس طرح آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز بن جائے کہ جو اب وہ سیریس ہو گئی ہے تو اس میں بھی کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے کے بجائے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی لکھا ہے اور ہمارے شرعی اصول بھی اس طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی طرف سے صلح کرنے والے, دونوں میں صلح کرانے والے ایسے مطلب حکم, ایک صحیح لوگ بیچ میں ہوں جو دونوں طرف کی سن کر ان دونوں کے درمیان صلح ہو کر آئیں. اور اگر وہ واقعی صلح کا ارادہ رکھیں گے تو قرآنی بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان میں ملا پیدا فرما دے گا. کیونکہ جو ایسا نہیں کرتے تو ان کے درمیان پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر جدائیاں جو ہے نا یہ خاندانوں کے خاندانوں میں بڑی لڑائیاں پیدا کراتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ایسے لوگ اس جگہ ملیں کہ جو آپس میں ملاپ کرانے کا ذہن رکھتے ہوں اور صلح کرانے کا ذہن رکھتے ہوں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو میاں بیوی کی طرف حکم بنا کر, یعنی کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا. وہ شخص واپس لوٹ آیا اور ان کے درمیان صلح نہ ہو سکی تو آپ نے اس پر درہ اٹھا لیا اور فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا, کنز الایمان کا یہ ترجمہ ہے, یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی ملاپ پیدا فرما دے گا. چنانچہ وہ شخص دوبارہ اچھی نیت کے ساتھ گیا اور دونوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی تو ان میں صلح ہو گئی. تو پتہ چلا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں جو یہ خاندان کے ذریعے شادیاں ہوتی ہیں نا, ان میں تو یہ ماشاءاللہ ابھی ترکیب بننے کی صورتیں بن جاتی ہیں. اب یہ جو ماں باپ سے لڑ کر اور خاندانوں سے لڑ کر لو میرج کے نام پر اور یہ جو کورٹ میرج کے نام پر جو شادیاں کرتے ہیں نا, ان میں پھر جلدی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. اور یہ وکلا وغیرہ بھی اس طرح کی ہمیں خبریں دیتے ہیں کہ جس کورٹ میں آ کر یہ شادیاں کر کے یہ مطلب کہ آتے ہیں شادی کرنے کے لیے, وہیں پھر وکیلوں وغیرہ سے بات چیت کر کے پھر ڈائیورس کے اور طلاق کے پیپر بھی تیار ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کسی کو انہوں نے اعتماد میں لیا نہیں ہوتا اور واقعی ماں باپ کی دعائیں اتنی ان کو شامل نہیں ہوتی, ان کی رضا شامل نہیں ہوتی, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ان میں بھی نا اتفاقی جب ہو جاتی ہے تو کوئی بیچ میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر لڑکا بھی شرما شرمی میں کسی کو کہنے جیسا بھی نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کروں مجھے ایسی مل گئی ہے. اچھا وہ لڑکی بھی کہنے جیسی نہیں ہوتی ماں باپ کو کہ میں کیا کروں مجھے ایسا مل گیا, کیونکہ ماں باپ نے تو پہلے سمجھایا تھا. تو یہ مانے نہیں, اور اب یہ کہ یہ کسی کو بیچ میں ڈالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے, تو ان میں بھی سلو کرانے کی ماں باپ کو چاہیے کوشش کر. اب مطلب مثال کے طور پر شرعی سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور نکاح ہو گیا صحیح مطلب چل ہو گیا, تو اب مطلب یہ کہ اب ان کا گھر چلے, جو بھی شرعی تقاضے پورے ہونا ضروری ہیں, اب ان کا گھر چلے پھر اس کے لیے دعائیں بھی دیں اور تعاون بھی فرمائیں. تو جو اس طرح مطلب کہ جو یہ لو میرج کے چکر میں کورٹ میرج کے چکر میں پڑھتے ہیں اور گھر والوں کا اعتماد نہیں لیتے, کیونکہ وہ دوستیاں ہو جاتی ہیں کالج میں یونیورسٹی میں دعوتوں میں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ ہمارے یہاں تو ماحول تو بے پردگی والا ہے نا, تو یہ دوستوں کے ساتھ ملے تو وہ بہن بھائی کا دوست ہے تو اس کا دوست ہے, تو کالج میں پڑھتا تھا تو میلے میں رہتا تھا, تو یہ ہمارا جو ماحول ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. تو اب یہ دوستیاں ہو جاتی ہیں لڑکا لڑکی میں, پھر وہ شادیاں کرنے پر تل جاتے ہیں اور اس میں بھی جو کچھ آگے باتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, تو خاندان دیکھنا یہ دیکھنا رشتہ داری دیکھنا اس کے سارے معاملات چونکہ ہوتے نہیں ہیں تو گھر ٹوٹنے کے امکانات بڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب کرے, ہماری شادیاں خانہ آبادیاں ہوں اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچ کر گناہوں سے بچ کر ہمارے یہاں تقریبات ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آئے چلتے ہیں امیر سنت کے سوال جواب کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں, اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ سب جائز ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11 جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے, مجلس عشر و اطراف گاؤں سے وابستہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں عاشقان رسول ملک کے مختلف حصوں سے 3 روزہ تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے. ساتھ ہی آج میری نواسی کی بھی تقریب ہے اور اس کا بھی مدنی مذاکرے میں نیت شامل ہے الحمدللہ. پہلے تو میں 2 مسئلے آپ کو عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ جب عشاء کی نماز ہو گئی، فاتحہ دوسرا فاتحہ پڑھ لیا گیا، پھر جو نعروں کی کثرت ہوئی ہے نا، تو پتہ نہیں ان میں کتنے لوگوں کی نمازیں خراب ہو گئی ہوں گی. تو یہ کہ میرے بس کا روگ نہیں تھا کہ میں اندر تھا، روکتا آپ کو. حالانکہ میں بارہا سمجھاتا رہتا ہوں، مگر نئے نئے اسلامی بھائی آتے ہیں تو ان کے لیے اب اور کوئی ایسا شاید ذمہ داریاں ہوگا نہیں جو سمجھدار بھی ہو اور آپ کو مائک کے ذریعے یا کسی طرح روکے. لیکن اگر وہ مائک کے ذریعے بھی روکتا تو کوئی نمازوں کو تو تشویش ہوتی. تو جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بلند آواز سے تلاوت، یعنی اس طرح تلاوت کرنا کہ اس کو تشویش ہوگی نمازی کو، یہ ناجائز گناہ ہے. اسی طرح جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے احرام کے ساتھ جو لبیک پڑھی جاتی تلبیہ، یہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ بلند آواز سے پڑھے. لیکن اگر کسی نماز پڑھنے والے یا سونے والے کو ایزا ہوتی ہو، تشویش ہوتی ہو، تو اب یہ لبیک پڑھنا بھی زور سے ناجائز ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مل جل کر ہزاروں مطلب اجدہ نور کی برسات ہو، نعرہ تکبیر اب یہ کر رہے ہوں گے، تو آپ خدا کے بندو کچھ تو سوچو کہ کتنوں کی نمازیں آپ نے خراب کر دی. اب ان کی توبہ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ لیکن فاتحہ ثانی جب ہوتا ہے تو ادھر میرے خیال میں سینکڑوں عیسائی میں نمازیں پڑھ رہے ہوں گے. کوئی سنتیں پڑھ رہا ہوگا، نفلیں پڑھ رہا ہوگا، کوئی بےچارہ دیر سے آیا ہوگا تو اپنی فرض پڑھ رہا ہوگا. اب اس کا کیا علاج؟ یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اس طرح، میں سمجھاتا رہتا ہوں. لیکن یہ نئے نئے عیسائی بھائی آتے ہیں تو وہ بےچارے ان کو پتا نہیں ہوتا. جب جو پہلے سن چکے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رو میں بہ جاتے ہوں گے، بھول جاتے ہوں گے. تو اس سے بہرحال اگر واقعی کسی نے ارادتاً کیا اور اس کو پتا بھی ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس نے زور سے آوازیں نکالی ہے، اس کی نماز کی تشویش کی پرواہ کیے بغیر، اس کو تو توبہ کرنی ہوگی. اللہ سے توبہ کر لیں، آئندہ بچنے کا پورا عہد کر لیں. یہ مسجد ہے، مسجد ہوتی ہی نمازیوں کے لیے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے مسجد کا. اس میں ہم بیان کریں، اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس میں سکون کے ساتھ نماز پڑھے. تو ہم یہ نعرے لگائیں گے زور زور سے، ان کا سکون سے نماز کون پڑھے گا؟ آپ خود نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی آپ کے کان کے سامنے آ کر کہے نعرے تکبیر، آپ رکعت بھول جائیں گے. اگر آپ بولے، کوئی بولے اس میں اللہ کا نام لیا تھا نا، اس میں کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تو یہ نہیں چلے گا. زور سے اللہ کا نام ایسے موقع پر لینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اسی طرح نعت شریف بھی اگر ہم زور سے پڑھیں گے اور نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں. یہ ہمیشہ خیال رکھیے. دوسری بات، ایک تو میری توجہ نہیں تھی، مطلب میں خود احتیاط کر لیتا ہوں. بیان ہو رہا تھا، یار قرآن حدیث کا بیان ہو رہا تھا، حدیث پڑھی جا رہی تھی، اب میں بس توجہ نہیں تھی، ورنہ میں ایسے موقع پر وہ پورا ہو جاتا پھر اندر آتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی نعرے لگائیں گے، اٹھ جائیں گے، تجربہ بہت ہے اس کا، تو توجہ ہٹ جائے گی ان کی. اب میں بھول گیا، میں اندر آ گیا، تو خیر میرا قصور بھی نہیں، اندر آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن عام یہ عیسائی بھائیوں نے جو اٹھ کر نعرے لگانے شروع کر دیا نا، اب وہ بےچارے نگران شورا مقرر یا مبلغ جو بھی، جھیپ تو جائے گا، وہ گھبرا تو جائے گا. یہ تو شعر ہے ہمارے، یہ پڑھے جا رہے تھے حدیث شریف، اور آپ کو کیا کوئی لقب دے نہیں سکتا، میں شعر کا لقب تو دے نہیں سکتا. شعر شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، یعنی ان مانو کر شعر ایک تعریفی لفظ ہے. مولا مشکل کشا شعر خدا ہے، شریعت پر عمل کرتے تھے. سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شعر خدا و رسول ہیں، حدیثوں میں یہ القاب ان کے، تو یہ بھی شریعت پر عمل کرتے تھے. تو میں آپ کو شعر تو نہیں بولوں گا، بھلے اللہ رسول کا ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ موقع نہیں تھا نعرے لگانے کا. اور نور کی برسات اور یہ ہو تو نور رسالت، اب وہ بےچارے حدیث پڑھے جا رہے، ان کی بھی ہمت تھی یار، بالکل نان اسٹاپ یہ پڑھ رہے تھے، لیکن یہ نادان دوست جو ہے ان کے دیر لگے بیٹھے. اچھا ہمارے یہاں پتہ کیا ہو گیا، جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا، تو ہمارے یہاں جو ڈائریکٹر اور جو ساؤنڈ والے ہیں نا، یہ نہ مجھے یہ منظر اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا اور آپ جیسے منچ کے قریب آنے والے ہوں گے تو اسکرین سے آپ کا منظر بھی نہیں ہوگا میرے سامنے اور نہ میرے کانوں میں یہ فیضان مدینہ کی ہونے والی کو آواز ہوگی. یہ وہ فیضان مدینہ کی آواز بھی بند, آپ کا یہ منچ پہ آنے کا منظر بھی بند, اور فیضان مدینہ والوں کا بھی منظر بند. اب میں صرف اسکرین پر ہوں گا اور مدینہ چلیں گے ناظرین ہوں گے. ہمارے یہ نظام ہوتا ہے الحمدللہ. آئیے اچھا ہے ورنہ آپ کی ہاں بالکل درست کہہ رہے جب اتنا زور سے کھڑے ہو جائیں سچکانا شروع میں ہوا تھا ایسا, پھر لگتا ہے ان کو یہ انہوں نے پھر یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ ایسے موقع پر پھر وہ یہ سارا حساب کتاب یہ ہٹا دیتے ہیں. لیکن جو آپ ارشاد فرما رہے نا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ علماء کرام کے بھی تو خطابات ہوتے ہیں, جمعہ میں خطاب ہوتے ہیں, یہ سنتے تو ہوں گے نا. تو کہیں بھی اگر کوئی عالم صاحب قرآن حدیث کی بات بیان فرما رہے ہوں اس وقت بڑے کوئی بادلوں سے اتر کر کوئی شخصیت آ جائے, کوئی بزرگ آ جائے, اس وقت ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, سر جھکا کر اللہ اور رسول کا جو کلام پڑھا جا رہا ہے, قرآن و حدیث کا جو بیان ہو رہا ہے اس کو سننا ہے, اسے نعرہ نہیں لگانا. بھلے یہ جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں میرے وہ اس سے اختلاف ہے, کوئی بھی عالم میری مخالفت نہیں کرے گا. ہاں جب وہ قرآن و حدیث کا بیان جو ہے نا وہ نہ ہو رہا ہو اس وقت کوئی عالم آئے نا بھلے آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں نعرے لگائیں, جب بیان ہو رہا ہے تو وہ عالم صاحب آئیں گے وہ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے اپنے, وہ بےچارے بولتے بھی نہیں ہیں کہ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ یا میرے لیے نعرے لگاؤ. ہم لوگ عوام جو ہے نا ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں میں. تو نعرے لگانے کا تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, یہ وقت نہیں ہے. جب بیان ہو رہا ہے خلاص سب نے سننا, جبکہ بیان کوئی عالم کر رہا ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہو اس کے آداب میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے, آئندہ خیال رکھیے گا کہیں بھی آپ جائیں آپ نے بھلے کوئی بھی شخصیت آئے اگر بیان ہو رہا ہے تو کھڑا نہیں ہونا ہے, نعرے نہیں لگانے. آپ کھڑے ہوں گے بات ادھوری سنیں گے, وہ حدیث پاک آپ نے ادھوری سنی ہوگی, جو سننا چاہتا ہوگا وہ آپ کے مطلب یعنی کہ جذبات کے تلا تم میں وہ بھی بہ گیا ہوگا, اب وہ ادھوری بات بےچارے نے سنی ہوگی اس کو بھی کیا کیا غلط فہمیاں ہو گئی ہوں گی, اب کیا کیا جائے. مہربانی کر کے احتیاط فرمایا کریں, آئندہ یہ زندگی بھر احتیاطیں کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ ہم بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرہ جو سنا جا رہا ہے یعنی خصوصی شرکت کی جو ترکیب ہے وہ سرہاری ضلع سانگر باب الاسلام پاک قادری کا بنا, صرف پاک سلطانی کا بنا, مامو کانجن ضلع سردار آباد. اس وقت یہ سردار آباد دکھا رہے ہیں, لکھا ہوا کچھ نہیں ہے پٹی, وہ کسی پرابلم کسی وجہ سے نہیں دکھا پا رہے. جی جی سردار آباد ہے نا. جی یہ تعداد زیادہ ہے تو سردار آباد ہی ہو سکتا ہے, سرہاری کابینہ بھی آئے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ باب الاسلام کام تھوڑا کم کرتے سائن بھائی, لیکن ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھر دیا انہوں نے بھی. واہ بھائی واہ, ان مامو کانجن والوں کو پیچھے تو نہیں رکھ دیا انہوں نے. مامو کانجن میں زیادہ ہے, باب الاسلام ہے ابھی میدان میں. ہاں الحمدللہ مقابلے پہ ماشاء کم ہے لیکن اتنے کم نہیں ہے تو مدنی بھی اٹھانی پڑے. عالمی مدی مگر فیضان مدینہ تو آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. یہاں تو ماشاءاللہ آج سبزہ ہی سبزہ ہے. ماہ رمضان کی یاد آ رہی ہے ماشاءاللہ, رمضان شریف سے بھی کچھ یعنی کہ شروع کے دنوں میں اتنے نہیں ہوتے رمضان شریف میں, آخری اس سے بھی زیادہ ہے. ہاں آخری اشرے میں تو بالکل بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اب یہ آ کر رمضان کے شروع کے دن بھی بھر دیں بھلے آئے, یہ بھی باب الاسلام والے بھی پنجاب والے بھی. جی ہاں بھلے آئے ویلکم, ابھی سے نیت کر دیں گے تو نیت کا ثواب ملے گا. میں نیت اس کو بولتے جب کہ دل کا پکا ارادہ ہوا, خالی ہاتھ اٹھانا نیت نہیں کہلاتا. اچھا آج کئی ایسے عاشقان رسول اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے مجھے امید ہے, بالخصوص آج کہ جو ایک دعوت ہے کہ جناب آج تقریب رخصتی ہے تو چلیں اتار و آل اتار کے یہاں خوشی کا ایک موقع ہے, تو یہاں بھی ہوں گے فیضان مدنی چینل پر بھی ہوں گے. تو یہ بھی اگر آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہیں, ہوتا ہے نا آدمی کسی کی دعوت ہوتی تو تحفہ دیتا ہے, تو آپ خود ہی فرما دیں مجھے یہ تحفہ دے دو. اللہ اللہ, انہوں نے ان کا ذہن بھی ہے کہ تحفہ دینے کا. آپ مطلب آپ انہیں بولے کہ وہ آلے اتار کا ہے تو ابھی وہ فلاں جگہ ہے, ان کو جگہ بھی پتا چل گئی ہو تو یہ مدنی اجاگر کے بعد وہاں اپنے کو کھانا ملے گا. تو یہ کچھ یوں تو نہیں سمجھ بیٹھے, یہ وہاں تو سارے سمائیں گے نہیں, تو مغرب بعد انہوں نے تو پہلے ہی کھا لیا ہوگا, تو اسی کو کافی سمجھے گا. مجھے تحفہ کیا دیں گے آپ, کچھ ہے ذہن میں؟ پاپا کہتے ہیں نا جان بھی حاضر ہے. یہ تو ابھی نعرہ تو لگا, نعروں میں تو ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, نعرے ہی نعرے ہیں. جان بھی حاضر ہے, لبیک. کون کون؟ یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ وقت ہمارا ہے, پیسہ بھی ہمارا ہے. پیسہ بھی ہمارا ہے. آپ کو کیا چاہیے بابا؟ اب اتنے ہزاروں اسلامی بھائی. مجھے یہ سارے چاہیے. یہ سارے تو سارے میرے ہو جائیں. اب سارے میرے ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بس یہ سارے یہ طے کر لیں کہ اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں. ہمیں نماز تو خواب میں بھی نہیں چھوڑنی ہے, ہے نا؟ خواب میں بھی ٹائم ہو جائے نماز کا تو خواب میں بھی پڑھنی ہے. یہ ایک مبالغہ, یعنی نماز کے ہم ایسے پابند ہو جائے, ایسے پابند ہو جائے, یعنی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ہاں, ہم نماز نہ چھوٹے ہماری. یعنی آپ نے اس تحفے کی بات کی ہے جو واقعتاً معراج کی رات مومن کو تحفے میں ملی. ٹھیک ہے نا, اور با جماعت پڑھنی ہے, تو مسجدیں آباد کرنی ہے نا اپنے کو. مسجد بھرو تحریک ہے یہ, با جماعت نماز پڑھنی ہے, پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو انشاءاللہ اس طرح ہماری مسجدیں آباد ہوں گی اور ثواب بھی ملے گا, اور جماعت ویسے بھی واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنی ہے, مسجدیں بھرنی ہے اور نمازی بڑھانے. ذہن نصیب کہ اس مدنی انعام پر عمل ہوتا رہا کہ جب بھی نماز کے لیے جائے تو کم از کم ایک اسلامی بھائی کو تیار کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لیتا جائے. یہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. اب نمازوں پر استقامت پانے کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی نا, اس کے لیے مدنی قافلے. تو ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنا لیں, تو انشاءاللہ اس طرح نمازوں پر بھی استقامت ملے گی اور مدنی انعامات پر اگر عمل ہو جائے نا پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو مزید یہ کہ 12 دن کے لیے اب وقت نکالیں, ہر 92 دن میں 12 دن, 3 ماہ میں 12 دن. وہ اس طرح کے 12 دن کا مدنی کورس یہ کر لیں. انشاءاللہ ایسا کردار ساز کورس آپ اس کو پائیں گے, اخلاق بھی درست ہوں گے, بہت ساری معلومات حاصل ہوگی, کئی فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے, اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پائیں گے. یہاں جو اسلامی بھائی جمع ہے نا فیضان مدینہ میں, ان میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تعداد ہوگی کہ جس نے یہ نیت کی ہوئی ہوگی کہ یہ یہاں کل جیسے ان کا تربیت اجتماع ختم ہوگا تو یہ واپس جانے کے بجائے 12 روزہ کورس یہیں کرنے کی شاید ان کی نیت ہوگی. بلکہ آج چونکہ براہ راست آپ کی زیارت ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں شکرانے میں خوشی میں یہ تعداد بڑھا دے تو کوئی تعجب نہیں ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کون کون تیار ہے 12 دن مزید رکنے کے لیے. جی جی بابا, یہ پیر شریف سے شروع ہوگا نا ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ ہے نا تعداد ہے, کچھ ہاتھ اٹھے. ماشاء اللہ, مزید ہمت کریں, مزید ہمت کریں ماشاء اللہ. یہ کورس کر لیں, آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. نماز کی اور قرآن کریم کی درستی کے حلقے بھی اس میں لگیں گے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو مگر تھوڑا سا یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی مدنی بیٹیاں آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں, تو آپ کی مدنی بیٹیاں کچھ دینا چاہتی ہوں کہ باپا کی نوازی کا ہے تو ہماری تصویر کو تحفہ ہو, تو کچھ مدنی بیٹیوں کو بھی تحفے کا پتہ بتا دو. ان کو بتانا پڑے گا کہ تم پر بھی نماز فرض ہے. اچھا, مسجد میں نہ جائیں جماعت سے پڑھنے کے لیے, گھر میں پڑھیں پانچوں نمازیں, اس کی چھٹی ہرگز نہ ہو. اور مدنی کام اپنی اپنی ماتحت عیسائی بہنوں کے تحت یہ بھی کرتی رہیں اور یوں مجھے تحفہ دیں مدنی کاموں کی پابندی سے. مطالعہ تو دونوں ہی کو کرنا چاہیے, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لے لے کر جب تک پڑھیں گے نہیں, کوشش نہیں کریں گے, اول تاخیر اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ آ نہیں جائے گا, اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند پر زندگی کی تلاش, سیاروں و ستاروں کی نقل و حرکت پر نظر, ان کی درجہ حرارت و ساخت کی کھوج وغیرہ, کیا یہ قدرت کے رازوں کو افشا کرنے کی جستجو درست ہے؟ اور بعض لوگوں کا اس عمل کو قدرتی معاملات میں دخل کہنا کیسا؟ ہاں, بندے کو بیمار رب نے کیا اور ڈاکٹر پیچھے لگایا کہ میں علاج کروں گا, تو قدرت نے بیمار کیا اور ڈاکٹر لگا ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ سارے ڈاکٹروں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کھوج لگانا تھوڑی کہتے ہیں, بلکہ ان میں تفکرات کرنا, غور و فکر کرنا. ابن قرآن کریم اس کی تو ترغیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پہ ہم غور کریں, تو جتنا ہم غور کریں گے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی, محبت بڑھے گی. جیسے یہ چاند کے معاملات میں بظاہر پہ ٹکلی سی نظر آ رہی ہے چمکتی ہوئی, لیکن یہ ایک بہت بڑا عالم, بہت بڑی کائنات ہے اس میں, تو اس پر غور و خوش کریں گے, اس کے بارے میں معلومات کریں گے تو یہ بہت کوئی, اس کے عجائبات جب سامنے آئیں گے, تو جتنے عجائبات سامنے آئیں گے نا اتنے رب کی قدرت جو ہے یہ ہمارے اندر اس کی محبت گہری ہوتی چلی جائے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی کرنا نہیں کہلائے گا, ورنہ یہ سارے الٹرا ساؤنڈ پتہ نہیں کیا کیا تو ایجادیں ہو گئی ہیں, ایکس رے کرتے ہیں سب, یہ سب بیکار, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ دخل ہوگا جیسے, نعوذ باللہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. چاند کے بارے میں معلومات, سورج کے بارے میں معلومات, سب کے بارے میں یہ معلومات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے, اللہ تعالی نے چاند کو پورا رکھا, ان کے محبوب نے دو ٹکڑے کر دیے, تو یہ اللہ تعالی کی اجازت سے ہی ہے نا, اللہ کے حکم سے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. قرآن پاک میں کہ صحابہ کرام علی رضوان نے حضور علیہ السلام سے سوال بھی کیا, ویسالونک عن الاہلۃ, آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا, قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ چاند جو ہے وہ یہ لوگوں کی معاملات کے لیے اور حج کے لیے وقت کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں مسخر لکم الشمس والقمر, کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا, والنجوم مسخرات, اور ستارے بھی مسخرات مسخر کیے گئے ہیں تمہارے لیے دیے گئے ہیں, تو ان میں غور و فکر کرنا یہ خود قرآن پاک کی دعوت ہے, یہ جگہ جگہ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول اور سرہاری ضلع سانگڑ بابل اسلام سندھ اوبی وین پاک قادری کابینہ

صوبیہ فاطمہ انہوں نے نام لیا، اصل نام ہے صوبیہ نہیں ہے، صویبہ صویبہ صویبہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس وقت ابو لہب، ابو لہب نے، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، ابو لہب نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنی تو اس کو آزاد کیا تھا، آزاد کر دیا تھا، دودھ بھی پلایا تھا. ہاں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے صویبہ کو کہ ان کا دودھ قبول کیا، تو یوں یہ رضائی والدہ بھی ہے اور صحابیہ تھی، ایمان بھی لائی تھی صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ہمارے نام رکھا جاتا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن صویبہ کہیں، صحابیہ نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا، اور یہ اتنا مقدس حوض ہے، بہت بڑا ہو گیا، اور ایک بار جو اس کا جام پی لے گا، جام کوثر ایک بار یہ پی لے گا نا، تو قیامت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی. کاش دست آقا سے ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یا الہی جب سبانے باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو. یا جلد اول صفحہ نمبر 145 پر ہے، حوض کوثر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا دیا گیا، حق ہے. اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ ایک مہینے کی راہ ہے. اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں، تو چاروں برابر برابر ہیں، چوکور. اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ. جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں جنت سے دو پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ البدور السافرہ میں یہ نقل فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اسی طرح کا سوال، تو کہا کہ لوگ اب اس کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ عز و جل ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض پر اتار. تو اس لیے دعا کرنی کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام عطا فرمائے, اور جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جنت میں جو پانی پیا جائے گا وہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلو علی اللہ صلو علی الحبیب. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے, اور جیسے کہ آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ آج الحمدللہ امیل سنت کے یہاں نواسی کی تقریب رخصتی بھی ہے, اور کئی دنیا بھر میں عاشقان رسول ماشاءاللہ اس خوشی کے موقع پر دعائیں دینے دعائیں لینے کے لیے جمع ہوئے بھی ہوں گے. تو آئیے پہلے کچھ ایک چند ایک اشعار خود ناشر کی بھی سنتے ہیں. سب سے اولا او آلا سنت نے ایک شعر پڑھا ہے, وہ مختلف مناظر کے ساتھ وہ آپ کو اس موقع پر ہم دکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, شعر جو امیر سنت کا وہ دکھائیے مختلف مناظر کے ساتھ. گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے غلامان محمد ہے غلامان محمد ہے نہیں بھٹکیں گے منزل سے بغار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ بغار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ ادھر بھی آ لگے چھینتا کوئی رحمت کے بادل سے ادھر بھی آ لگے چھینتا کوئی رحمت کے بادل سے صلو علی الحبیب. اچھا میں ذرا مفتی حسن صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک تجربات ہوں گے. مفتی صاحب میرا تو بہت عرصہ ہوا کسی اس طرح دعوتوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہو رہا. آپ کا کہیں اگر اتفاق ہوتا ہو تو پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بڑا مطلب کہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی احتیاطیوں والا معاملہ ہوا کرتا تھا, تو کچھ نہ کچھ مدنی مذاکروں میں یا مدنی ماحول کے تحت سمجھانے کی کوشش تو جاری ہے. آج کل کیا سچویشن ہے؟ تجربہ میرا بھی اتنا نہیں ہے جسے آپ فرما رہے ہیں, بہت زیادہ ہوں اتنا جانا نہیں ہوتا میرا. آپ کو الگ لے جا کر بالکل کونے میں بیٹھا دیا جاتا ہے؟ نہیں اس وقت ٹھیک ہے, وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ویسے بھی دوسرے تجربات بھی نہیں جس کی طرف آپ پہلے اشارہ فرما رہے تھے. تو بہرحال بے احتیاط کیا تو جیسے باپا فرماتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں ہر معاملے کے اندر, تو اسی طرح اس کے اندر بھی بے احتیاط کیا تو بڑھتی ہی جاتی ہیں. کھانا ضائع کرنا شرس کی علامتیں, اور پھر اس کے بعد کھانے کے جو آداب ہیں اس کو بروئے کار ڈالانا, چلتے پھرتے کھانا, یہ ساری چیزیں تو پہلے سے زیادہ ہی جو ہے وہ ہیں بھی اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں. تو اس پر تو خاص طور پر توجہ ہونی بھی چاہیے اور بار بار دلاتے بھی رہنا چاہیے. دعوتوں میں جو آتے ہیں نا وہ مطلب دیر سے ملنے کا انتقام یہ کھانے سے نہ لیا کریں. اب وہ کھانے نے تو آپ کو دیر نہیں کرے, وہ تو بیچارہ اتنی دیر سے پڑا ہوا تھا برتن کے اندر, تو کوئی مطلب اس کا نوٹس لے گا تو کھانا مطلب خود توڑ کر آنے سے رہا, اور وہ جو لیٹ ملا تو وہ کیوں لیٹ ملا, تو وہ سارا غصہ کھانے پر نکالنے کے بجائے اور پھر کسٹرڈ پر نکالنے کے بجائے, تو کچھ نکالنا ہے کچھ پھینکنا ہے, تو یہ اس طرح نہیں. ابھی ابھی کھانا کھائے نا تو کھانے پر زیادتی نہ کرے نا, ایک ظالمانہ انداز میں کھانا نہ کھائے, بڑا مشفقانہ انداز میں محبت بھرا تھا کھانا بھوک مچانے کے لیے, تو یوں مطلب کہ کھانا کھائے کہ دیکھنے والے کو یوں نہ ہو گئے لگتا ہے آج ہی سارا کھائے گا نا اس کو, آج ملی ہے دعوت. تو کبھی بھی دعوتوں میں جائیں تو بڑے تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اور ایک مہذب انداز میں رہنا چاہیے. جب یہ ڈھکن کھلنے کی جب آوازیں آئیں نا تو ہمارے دماغ کا ڈھکن نکل جانا چاہیے نا, اس کو اس کا تہذیب کا ڈھکن ہمیشہ بند ہونا چاہیے اور مطلب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, اور پھر مطلب کہ ایک تسلی کے ساتھ جائیں اور گروپنگ نہ کرا کریں. گروپ بازی دعوتوں میں بہت ہوتی ہے کہ تو فرائی لے لینا تو تو فلا لے لینا تو یہ لے لینا, تو یہ مطلب کہ بالکل ایک گروپ اٹیم ہوتا ہے نا, تو ایسا نہ کریں. ایک بڑی مطلب کہ آپ اپنی اپنی کریں, کیا ضرورت ہے, اور جتنا لینا آپ لے لیں اس کو لینا وہ لے لیں. پھر جب کھانا کھا چکے نا, کھانا کھا چکنے کے بعد مہربانی کریں کہ جتنا ایک تو لینا ہے اتنا لیں, جب کھانا کھا چکے تو برتن صاف کریں. یہ آپ جو بچا ہوا کھانا جو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا, وہ مطلب کہ تھوڑا یہاں سے چک مارا وہاں سے چک مارا یہاں سے تھوڑا کیا تھوڑا وہاں سے لیا اور ٹیسٹ میں کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے جب کھانا کھانے سے پہلے گھر والوں نے ٹیسٹ کر لیا تھا کہ کھانا کیسا بنے گا ہم کو کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے تو نہیں دیا جا رہا ہم کو کھانا کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے اب جیسا بھی یہ کھانا تو پڑے گا آپ کو تو آپ تھوڑا تھوڑا یہ لینے کے بعد آپ رکھ دیں گے تو سموسہ ادھر رکھ دیں گے کباب ادھر رکھ دیں گے بھی بچہ کو چاہیے تو یہ جب جائے گا نا دوبارہ جہاں کھانا نکالا جاتا ہے جو دعوتوں میں جو باورچی خانہ بنا ہوتا ہے یا اس طرح کی کچن بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ بڑا مطلب کہ وہ نازیبا سلوک کیا جاتا ہے نا کھانے کے ساتھ تو وہ مطلب کوئی مطلب ایسا نہیں کہ کبابوں کے شعبے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کو مطلب کہ چاول کے شعبے میں ڈال دیا سارے شعبے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں جو کھانے کا جو کچومر بنتا ہے نا وہ آپ نے کیا کچومر دیکھا ہوگا دعوت کے اندر جو وہاں کچن میں کھانے کا کچومر بن رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں پر آپ براہ کرم غور کریں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سریع اسراف کی طرف لے کے جاتی ہیں اور مطلب تزیعی مال کی طرف لے کے جاتی ہیں مال ضائع کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور پھر اس کے شرعی احکام اپنی جگہ پر ہے کئی صورتوں میں بندہ پھر حرام کام کا مرتکب ٹھہرتا ہے تو مہربانی یہ کیجئے کہ جو کیونکہ آج ایک تقریب کا ایک سلسلہ ہے تو ایک اس لیے میں نے کہا کہ بہت ساری ایک تعداد ہوگی جو شاید اس وقت مدنی چینل پر ہو اور آپ کو کہیں نہ کہیں دعوت میں جانے کا موقع ہو سکتا ہے ملتا ہو تو جب بھی دعوت میں جائیں بڑی ہی ایک ادب احترام تمیز اور ایک سلیقے والا ایک انداز ہونا چاہیے جب کھانا شروع کیا جائے حتی الامکان تو یہی کوشش ہو کہ سنت کے مطابق کھانے کا انتظام ہو بیٹھنے کا انتظام ہو پینے کا انتظام ہو تو یہ ہو اب لوگ مطلب کہ چلتے چلتے کھا رہے ہیں اب چلتے چلتے لوگ نیند میں چلتے تھے یہ سنا تو یہ مرض کہلاتا ہے نا جو نیند میں چلتے ہیں اب کھاتے کھاتے چلتے ہیں نا پلیٹ ہاتھ میں اور کھاتے کھاتے چلیں گے اب یہ کھاتے کھاتے کیوں چلیں گے بھائی تو کیا مطلب کھاتا تو آدھی بیٹھ کرے نا ناشتے میں تو نہیں چلے تھے گھر کے اندر آپ بولو گے گھر میں جگہ نہیں تھی چلنے کی ہم کہاں سے چلتے دعوت میں یہ کہ اتنا بڑا ہال ہے تو ہم نے چلنا سیکھا تو یہ نہیں ہوتا یار چلتے چلتے کھانا نہیں کھایا جاتا کھانا بالکل بیٹھ کر سنت کے مطابق سیدھا پاؤں کھڑا کر الٹا پاؤں بچھا کر ایک بڑا ہی خوبصورت انداز تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا کھائیں خواہش سے کم کھانا کھائیں اور مطلب کہ اوروں کا بھی آگے پیچھے کا خیال رکھیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو صحت بھی اچھی ہوگی اور لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یار یہ واقعی کوئی سلیقے والا ویل مینر پرسنالٹی آئی یار ہماری دعوت کے اندر ہونا یہاں تو کھانا نکالتے ہیں تو مطلب بریانی کا چمچ بھی قورمے میں ڈال دیتے ہیں یار بھائی قورمے کا چمچ فارغ تو جانے تو قورمے کا الگ چمچ ڈالا تھا بھائی اور بریانی کے چمچ کے اندر سوراخ رکھے تھے قورمے کے چمچ میں سوراخ نہیں تھے آپ نے نا قورمے کا چمچ بریانی میں بریانی کا چمچ قورمے کے اندر تو ادھر سے کسٹرڈ کی چمچ اٹھا کر ادھر لے گئے اس کا اٹھا کر ادھر لے گئے ایسا تتر بتر کر کے رکھ دیتے وہ بےچارا وہ میزبان بھی ستا ہوگا کہ میں نے بھی کھائی نا ایسے ہی میں نے تیاری کر کے رکھی تھی تو ایسا نہ کریں ہر چیز اس کی جگہ کے لیے ہے آپ انتظار کریں بات اتنی مطلب کہ وہ کہتا نا کہ عجیب انداز سے کھانا نکالتے بےچارے کسی کے کپڑوں پر سالن جا رہا ہوتا ہے تو کسی کے کیا اچھا پھر گرائیں گے ارے مادرل مادر سوری سوری سوری اگلے نے کیا کرنا ہے وہ دعوت میں لڑے گا تھوڑی وہ تو گیا نا تو یوں مطلب کیسا ہوتا ہے کھانا ضائع مت کیجئے یہ آج ہزاروں یا لاکھوں جتنے بھی عاشقان رسول اس کو سن رہے ہیں آج یہ تہیا کر لیں گھر کے اندر ہو یا دعوت ہو ہم نے کھانا ضائع نہیں کرنا آئیے طے کرو یار ہم نے کھانا ضائع نہیں کرنا ایک ایک دانہ جو چاول کا دانہ ہے روٹی کا دانہ ہے روٹی کے ذرات ہیں کھانے کے ذرات ہیں جو کھایا جا سکتا ہے اس کو ضائع نہ کریں اور پلیٹ بالکل صاف ستھری پلیٹ کر کے جایا کریں اور ویسے بھی پلیٹ انگلیاں اور پلیٹ چاٹنا یہ مطلب ہمیں یہ بتایا گیا نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں مبارک چاٹا کرتے تھے تو پلیٹ بھی صاف کر لینی چاہیے اور اس کو مطلب کہ ضائع کرنے کے لیے اس میں سے کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے پھر ایک دوسری آگے کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ دعوت کا ایک موضوع ہے اب جب ہم دعوت کھا کے جب نکل رہے ہوتے ہیں نا تو گیٹ تک تو ٹھیک ہے میزبان جی واہ کیا واہ ٹھیک ٹھاک ہو کیا یار آپ تو کھانا تھا بس اب جیسے گاڑی میں یا رکشے میں بیٹھے نا اب وہ جو پچھلا جو تھا نا وہ سارا ختم کیا کیسا فضول خرچ آدمی ہے یار اتنا کو خرچ کرتا ہے ابھی دو چار ڈشیں رکھے تھے پیٹ کے کھائے تھے اسے, چودہ چودہ پندرہ پندرہ ڈشیں آپ کے لیے رکھی اس نے, اور آپ چودہ چودہ پندرہ پندرہ ڈشیں کھا گئے نا, آپ بالکل کھا گئے, کوئی ترتیب کا بھی خیال نہیں رکھا کہ پہلے کیا ہے بعد میں کیا, کھا گئے پندرہ سولہ سترہ بیس ڈشیں اور یہ سب لے گئے, اور جاتے جاتے ایک بچہ کو چادہ پان وہ بھی لے گئے آپ, اور اس کے بعد جو گاڑی میں بیٹھ کر آپ نے ان کھلانے والوں کی جو ماذا اللہ غیبتیں کرنی ہیں, وہاں دعوت میں آنے والوں کی جو غیبتیں کرنی ہیں, اور وہ جو محترمہ جو آپ کے ساتھ کیا اس کو محترم جو آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہوں گی, وہ جو باہر نکل کر تو اس کے کپڑوں کی برائی, تو اس کے فیشن کی برائی, تو اس کے اس کی برائی, کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کی آنکھ سے کم ہی برائی بچ پاتی ہیں, ان کی آنکھ برائیاں زیادہ دیکھتی ہے, تو یہ اس کی برائی اس کی برائی, تو اس کا برقع یوں تھا, تو اس کے کپڑے یوں تھے, اس کا دوپٹہ یوں تھا, تو اس کی پین صحیح نہیں تھی, اس کا تو سینڈل صحیح نہیں تھا. ارے اللہ کی بندی کے سینڈل جوتے چپل دیکھنے کے لیے تھوڑی بہت دعوت میں آئی ہو یار, کسی کی خوشی میں آئی ہو, مبارکباد دو کھانا کھا جاؤ, یہ مطلب کہ یہ تبصرے کرنے کا جو ایک مزاج ہے نا, تبصرے کریں گے. یہ ہم دعوتوں میں بیٹھے تو اللہ کا شکر ہے کہ بعض دعوتوں میں جیسے ابھی یہ تو مدنی مذاکرہ براہ راست چل رہا ہے, اب یہ دعوتوں میں تبصرے یعنی کہ پورے ملک کا نظام بھی حضرت کو چلائیں گے اور اتنا بڑا بڑا تبصرہ کریں گے, حالانکہ ان کے سارے تبصرے چار اخبار پر مبنی ہوتے ہیں, اور یہ ان پر تبصرہ شروع کریں گے نا, اس میں نہ تہمت کا خیال رکھیں گے, نہ غیبت کا خیال رکھیں گے, نہ بہتان کا خیال رکھیں گے, نہ بدگمانیوں کا خیال رکھیں گے, کتنی حرام باتیں ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتی ہیں, اور پھر دل آزاریاں الگ آپس میں بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کے آپس میں. تو یہ جو چند چیزیں میں عرض کر رہا ہوں, اگرچہ میرا انداز تھوڑا سا خوش طبعی والا ہی صحیح, لیکن بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے کہ یار یہ ہمارا مزاج کیسا ہے. اب جو ہو گیا سو ہو گیا, باہر نکل کر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی کمزور دیکھ لی بات, کوئی برائی دیکھ لی بات, کوئی ایسی چیز دیکھ بھی لی, اس کا ڈھول بجانے کا آپ کو کس نے اجازت دی تھی یار؟ چپ ہو جائیں یار, چلے جائیں, باہر نکلنے کے وہ تبصرہ کرنے سے پچھلا کو ریوائز تھوڑی ہو جائے گا کہ جائے چلو دو گھنٹے پیچھے چلے جائیں گے برائی کرنے کے بعد, اس کی خامیاں نکالنے کے بعد, اب تو جو ہونا تو ہو گیا. اور اگر کوئی ایسی بات اگر آپ نے دیکھ بھی لی ہے کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, تو آپس میں تبصرہ کرنے سے تو اصلاح نہیں ہوتی. کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ اگر تم مجھے میری برائی دور کرنا چاہتے ہو تو مجھے کہو گے تو میری برائی دور ہو سکے گی, کسی اور کو کہو گے تو غیبت ہو جائے گی. یعنی آپ میری برائی دور کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری خرابی کی نشاندہی کرنی ہے تو مجھے کہنا, میں سنوں گا نا کہ میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا, اللہ نے چاہ تو میں قبول کروں گا, اور اگر میں قبول نہیں کرتا, نہیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے آپ کا کام پہنچانا تھا, اس کو منوانا تو آپ کا کام تھا نہیں, وہ بھی کئی صورتیں ہوں گی تب بات کی جائے گی. تو دعوتوں میں جب بھی جائیں ایک تو وقت کا خیال رکھیں تاکہ ہماری وجہ سے مطلب کہ دعوتیں تاخیر کا شکار نہ ہو, نمبر ایک. سادگی اختیار کر کے دعوتوں میں شرکت کریں, ہماری دعوتوں میں بے پردگی نہ ہو, نہ آتے ہوئے, نہ وہاں بیٹھے ہوئے, نہ نکلتے ہوئے, بے پردگی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, بے غیرتی نہ ہو, غیرت پر, حیا پر, شرم پر, اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہماری تقریبات ہونی چاہیے, ہماری شادی وغیرہ ہونی چاہیے, پردے کا پورے کا پورا بھرپور اور اچھے سے اچھا نظام انتظام ہونا چاہیے, اور پھر گھر کے بڑوں کا اس کا خیال بھی رکھنا. یہ پردہ جو ہے نا, یہ خالی باہر والوں کے نہیں تھا, گھر والوں کے لیے بھی تھا. یہ بعد ہوگا یہ چچا ماما اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے بڑے 50-60-70 کے اوپر, یہ کھی کھی کھی کھی کر کے عورتوں میں بھی گھس جاتے ہیں, بیٹی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, یوں کر کے ارے چچا اپنے اس میں رہو نا یار, تمہارا مردوں کا کمپارٹمنٹ الگ ہے, ادھر مرد ادھر رہے گا, عورتوں میں کہاں چلے گئے ہو, بس میں بھی ایسا ہی کرتے ہو کیا, ادھر چلے جاتے ہو؟ ایسا نہیں ہے نا یار, مردوں کا جگہ الگ ہے, عورتوں کی جگہ الگ ہے, کیکی کیکی کرتے ہوئے چلے گئے, اب وہ چچا کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یوں مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے نا, ایک انداز ہوتا ہے, مردوں کا الگ نظام ہے, عورتوں کا الگ نظام ہے, بعض اوقات تو گیڑی بھی الگ ہوتا ہے, نکلنے کی جگہ بھی الگ ہوتی ہیں. تو ایک شرم, حیا, پردہ, اس کا لحاظ رکھیں, اور مطلب یوں نہ چاہیے نہ نہ نہ میں تو اپنی بیٹی سے ملنے گیا. ارے تو چچا ساری بیٹیاں تمہاری تھوڑی تھی یار, گھر پہ نہیں ملے تھے کہ بیٹی سے ملنے کے لیے یہ 50-50 عورتوں میں جانا چچا تمہارے لیے ضروری تھا؟ ایسا نہیں کرو نا. اپنی مطلب کہ شرارت والا ذہن ہے, شرارت والی ذہنیت ہے, کیوں ایسا کرتے ہو؟ اسی طرح بعض ایسی مطلب کہ آزاد خیال کی عورتیں ہوتی ہیں, وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی. کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی کپڑے پہنے تو پتہ تو چلے ہم نے بھی کپڑے پہنے ہیں. یعنی عورت کے لیے مرد کے لیے زینت کرنا ہے, اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی, غیر مردوں کے لیے تھوڑی کرے گی. بابا بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ مرد شوہر کے سامنے مسوڑا بن کے رہے گی, ایسا پرانا پرانا تھا ایسا ہوگا آ کر کے, اور باہر نکلے گی تو ایسا مطلب کہ وہ سجی دھجی سے باہر نکلے گی. ارے تو یہ الٹا ہو گیا. یہ نہیں کہتا کہ باہر اگر شرعن حاجت کے تحت نکلنا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرے, گھر میں رہنے کے گھر کے تقاضے پورے کرے. تو اس طرح دعوتوں میں جائیں, اللہ کرے پردہ شریعت سادگی احتیاط کے تقاضے پورے کریں. اسلام و دین, ہم مسلمان ہیں, ہم جس دعوت میں جائیں گے اسلام و دین کے تعلیمات کے مطابق ہی جانا ہے, اس کے مطابق ہی نکلنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دعوتوں میں یہ گانے باجے فلمیں ڈرامے اس طرح یہ فوٹوگرافی اور اس طرح کی چیزیں ہماری دعوتوں شادیوں میں جو دعوت اسلامی والے ہوں گے یہ آپ کو نہیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ مطلب ہمارا دعوت اسلامی کا جو امیر علیہ سنت کی مدنی سوچ ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ہر کوئی سوچ کے مطابق ڈھل چکا ہو اس کا دعویٰ نہیں ہے. میں کر جو ایک امیر سنت کی ایک مدنی اور مبارک اور بڑی بزرگی والی اور بڑی تقوی والی سوچ ہے, اس سوچ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہوں اور ہمیں سوچ کے ضرب کا حصہ بھی نصیب ہو جائے. تو اسی طرح جب دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو بالکل ایک اچھے انداز سے جائیں, پردے کا اور شرافت کا اور جو اس کا لحاظ ہوتے ہیں اس کو رکھیں, اور جانے کے بعد برائیاں نہ کریں, غیبتیں نہ کریں, چگلیاں نہ کریں, تہمتیں نہ باندھیں, اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے کہ آپ کو خود ایک دعوت ہم گئے ہیں دو تین گھنٹے ہم بیٹھے ہیں تو ثواب تو کمائے نا, ثواب تو کمائے نا. کہ وہ بھی مطلب کہ ہم گناہوں بھرے انداز میں رہے ہیں, گناہوں کر کے ہم مطلب کہ وہاں سے واپس لوٹیں, تو اللہ کرے کہ ہماری دعوتیں اس طرح ہوں کہ اس میں اللہ کی نافرمانیوں والے کام نہ ہوں. اور اگر کوئی کمزور بات, کوئی اسی دعوت میں کمزوری رہ گئی, کھانے میں کمزوری رہ گئی, کوئی مطلب کہ کوئی انتظامات میں کمزوری رہ گئی ہے تو, یا آپ کے مزاج کے مطابق کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ وہ مطلب ڈھول نہ باندھیں. یا مثال کے طور پر آپ دعوت میں گئے تو آپ کو تھا کہ مجھے کوئی چار دفعہ پوچھا جائے گا, آپ کو تین دفعہ پوچھا, چوتھی دفعہ رہ گیا بھائی معاف کر دو یار, رہ گیا یار, تین دفعہ بھی نہیں پوچھا, دو دفعہ پوچھا پھر بھی معاف کر دو, ایک دفعہ پوچھا, دو دفعہ بھی نہیں پوچھا پھر بھی معاف کر دو, ایک بار بھی نہیں پوچھا پھر بھی معاف کر دو یار, دعوت دیتی نہیں دیتی, دعوت بھی نہیں دیتی, اب دعوت میں بھی نہیں آئے تھے, گھر بیٹھ کے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی بھائی, ٹھیک ہے دعوت دینا بھول گیا بھول گیا, ناراض ہو کر آپ کو کیا ملے گا گھر پر بیٹھ کر, ویسے بھوک مر جائے گی, گھر کے کھانے بھی نہیں کھا سکو گے, کمزوری الگ لگ جائے گی ہے نا. تو یہ ہم نے وہ ایسا لگتا ہے کہ باہر لوگوں کے پاس ناراض ہونے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, پروٹیکشن ہے ناراض پروٹیکشن, ہر بات پر ناراض کا ایک نیا کھلونا نکلتا ہے, ہر بات پر ناراض ہو جاتا ہے, ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ناراضگی کیا ہے, حدیث پاک واضح طور پر ہماری تربیت فرما رہی ہے, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. واضح طور پر حدیث پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم پر جو ظلم کیا, حالانکہ دعوت کسی نے اگر نہیں دی تو اس کو آپ نے کیوں اپنے آپ کو ظلم کے طور پر لے لیا, زیادتی کے طور پر لے لیا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریب کا آدمی لے جاتا ہے, ہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر وہ کتاب آنکھ کے جتنے قریب ہو نا پڑھنے میں اتنی زیادہ دشواری ہوتی ہے, حروف اتنے واضح نظر نہیں آتے. بعض وقت بہت قریب کا فرد جو ہے نا وہ دعوت میں رہ جاتا, بہت قریب, وہ دعوت کے بعد جب وہ ملے گا تو ایسا ہوگا کہ یار اچھا اب یہ جو دعوت ختم ہو گئی اب وہ ملا نا, وہ جو قریب کا جو تھا, یہاں تو ہر آدمی قریب کا ہوتا ہے نا, اب قریب کا ملا, اس نے تو سب سے پہلے دیکھ کر یہی کہنا ہے آ بھائی ہاں بھائی سے جو اس کی داستان غم شروع ہوگی نا یا داستان شکایت شروع ہوگی, ہاں بھائی ہم غریب لوگ کہاں آپ کو یاد آتے, اب ہم کیا کریں بھائی جان, اب غلطی ہو گئی. مطلب یہ کیوں آپ نے کیوں بےچارے کو ہار دلا یار, ہاں بھائی ہم غریب لوگ, اب وہ بےچارہ بول بھی دینا یار, اب وہ تو ویسے شرمندہ ہوگا آپ کے سامنے, اب وہ بول بھی دینا کہ یار وہ بس رہ گیا یار معذرت, ہاں بھائی اب تو معذرت ہی کریں گے, اب دعوت کھلاؤ, ارے اب دوبارہ آپ کے لیے دعوت کرے گا یہ, وہ ویسا بےچارہ ویسے ہی مطلب کہ ابھی تک تو کچن والے کے پیسے دیے نہیں ہوں گے اگلے نے, اب آپ کی دعوت کرے گا, ڈیکوریشن والا الگ کھڑا ہوا اس کے پاس, اب آپ کی الگ سے دعوت کرے, ایسا نہیں کریں یار. اگر کوئی مثال کے دو ایک اعلیٰ ظرف اعلیٰ ظرف، مطلب کسی نے اگر دعوت نہیں دی، آپ کو پتا ہے کہ اس کے یہاں شادی تھی اور مجھے دعوت نہیں ملی تھی، اور اب آپ کی مارکیٹ میں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی، بلڈنگ میں چڑھتے اترتے ملاقات ہو گئی، آپ کا پڑوسی تھا ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوتے ہی آپ خوشی کا اظہار کرو یار، اگلے کے گھر میں خوشی آئی تھی، ارے ماشاء اللہ ہو گئی نا خیریت سے شادی، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ آپ کی اولاد خوشیاں نصیب فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. یوں دیکھا نکل جاؤ، ختم کرو نا یار، خالی گلے پڑ رہے ہو آپ، کیا دعوت نہیں دی، ہماری گھر پہ دعوت کرو، کیوں گھر پہ دعوت کرے یار. تو یہ عجیب و غریب قسم کی بعضوں کی سوچیں، بعضوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے، یہ مزاج کی تکلیف دہ عادتیں ہوتی ہیں. انسان کو بڑا سافٹ خوبصورت اور محبت بھرا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور مطلب اس کی ذات دوسروں کو راحت و فرد پہنچانے والی ہونی چاہیے، نہ کہ تکلیف دینے والی ہونی چاہیے. ہو جاتا پڑوسی، اچھا آپ بولے گے رے بھولا بھی نہیں تھا بعض اوقات، ارے گنجائش نہیں تھی یار، آدمی کی گنجائش ہوتی ہے نہیں، بڑی دعوت کر سکتا آدمی تو گنجائش بھی نہیں ہوتی. اب بلڈنگ کے اندر پچاس فلیٹ ہیں، اب پچاس فلیٹ ہر بلڈنگ ہر فلیٹ کے اندر پانچ افراد، 500 دوسری پوری بلڈنگ ہو جائیں گے. اچھا خود کو دعوت دی، آپ نے ہماری فیملی کو تو بلایا نہیں، ارے بھائی اب فیملی کو بلانا بھی رہ گیا تھا، آپ نے ہماری فیملی کو تو یاد کیا نہیں، تو پھر اوپر سے بولے گا پھر بھی میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آ گیا ہوں، اوے بھائی ابھی آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے گا، یہ چار افراد اور بڑھا دیے اس آدمی نے بغیر ہم کو پوچھے. تو اپنائیت کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ بےچارے کے کھانا کم کروا دو یار، آپ دو چار سموسے تو آپ کا بچہ بھی کھا جائے گا یار، رمضان میں دیکھو نا بچہ سموسے کا پکڑے گا اور پھرائے گا کیا حال کرتا ہے. تو یوں مطلب کہ کچھ تقریبات اور دعوتوں کے کچھ اصول اور آنے کے کچھ طریقے کار، بیٹھنے کے کچھ طریقے کار، وہاں پر آئیں تو کچھ بات چیت کے طریقے کار کو، آپ بیٹھیں کو نیکی کی دعوت دیں، محبت بھری پیار بھری گفتگو کریں، اگلے کو شرمندہ نہ کریں، اگلے کو مطلب کہ ذلیل نہ کریں. وہ اگر کھانا کھانے میں مثال کے طور پہ ایسا کام کر بھی رہا ہے تب بھی اس کو سارپ کے بیچ پہ جھاڑے نہیں، ابھی پٹو کتنا کھائے گا، مفت کا مال ہے پیٹ پھٹ جائے گا تیرا، کم کھا لے، اتنا تو بڑا لفافہ بھی نہیں رہا جتنا کھانا کھا رہا ہے. اب یہ سارا اس کو بیٹھ کر جو ہے نا چار آدمی کے بیچ میں، یا اکیلا بھی یار اس کو یوں مطلب کیا بولا یا میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کو ایسا مذاق کرنے کس نے اجازت دے دی جس میں دل آزاریاں ہوں، تکلیف ہوں، زحمت ہو، بےچارا پریشان ہو رہا ہو یار، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے اتنا بڑا لفافہ، ہو سکتا ہے لفافہ ہی نہ دیا ہو، ضروری ہے؟ اچھا لفافہ نہیں دیا تو جس کے گھر پہ دعوت تھی اس کو پرابلم، آ گئے لفافہ تو دیا نہیں، تو لفافہ دینے کے لیے تو دعوت ہم نے دی نہیں دی. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہماری سوچوں میں خرابی، ہماری عادتوں میں خرابی، ہماری اخلاقی خرابی، بہت ساری خرابیاں ہیں جو یہ سوسائٹی سے، معاشرے سے، دعوتوں سے آنے جانے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا خالی دعوتوں کا نہیں ہوتا، کپڑے کا مطلب گھروں پر بھی ہوتا، گھروں پر بھی لوگ جاتے ہیں نا. اب مطلب کسی کے گھر پر آپ گئے اور پتا چلا جناب آ رہا، اب اس نے بیچارہ وہ اس کا جو کمرہ تھا وہ کمرہ تتر بتر، وہ تو یوں یوں یوں کر کے کپڑے کونے میں ڈالے جو گھر میں اندر تھے، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی، صوفہ بیچارہ خود ہی مطلب کہ ادھر ادھر سے شکستہ حال تھا، تو صوفے کے اوپر اس نے مطلب کہ بیڈ شیٹ ڈال دی تھی. آپ آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اچھا کیا حال ہے، یہ کیا ہے، تھا کر کے وہ کپڑے کے اوپر سے چادر ہٹا دی اور اس کا راز فاش ہو گیا. وہ صوفے کے اوپر بےچارے چادر ڈالی تھی، وہ چادر ہٹا دی، صوفے کا اتنا پھٹا ہوا منہ تھا بےچارے کا وہ سامنے ظاہر آ گیا، اسپرنگ نظر آ رہا ہے، فوم نظر آ رہا ہے. اب وہ کیا پری تھی یار کسی کے یوں اس طرح کر کے، یوں گھروں میں جا کر بھی لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کی گھڑی بند پڑی ہوئی ہے، سیل نہیں لگایا، پتہ تھا تو لے آتے بھائی سیل اپنی جیب میں آپ ڈال کر، پتا نہیں تھا اس کو کہ آپ کو ہماری گھڑی کے بند ہونے پر بھی پرابلم آ جائے گا، ورنہ بتا دیتے تو ایک بڑا سیل آپ اپنے ساتھ جیب میں رکھ کے لے آتے، مہمان کو مطلب میزبان کو تحفے میں دے دیتے. اب گھڑی بند ہے تو بند ہے، اس کو آپ سے پہلے پتا تھا گھڑی بند ہے، نہیں چالو کی اس کی اپنی گھڑی ہے بھائی، نہیں سیل لگایا اس نے، آپ کو کیا تکلیف ہے، ارے وہی رنگ ہے آپ کے گھر کا، ابھی تک رنگ بدلی نہیں کیا، آپ کی پینٹ کی دکان تھی کیا آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے یار کہ ابھی تک رنگ بدلی نہیں کیا اس نے. یار ایک آدمی کے گھر پر آپ بطور مہمان گئے ہو، کیوں بےچارے کے گھر کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو، صوفے پہ بیٹھو گے تو دس دفعہ اچھلو گے یار، صوفہ بڑا دھس گیا آپ کا، صوفہ دھس گیا ہے، صوفہ دھسائے گا آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، تو کچھ سوچو تو صحیح یار. کچھ طور طریقے ہوتے ہیں گھر میں آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، برائیاں کر کے، خرابیاں نکال کر، عیب نکال کر، اس طرح مطلب کہ کوئی کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جاتا ہے کیا یار؟ اخلاق کے ساتھ جائیں، اخلاق کے ساتھ رہیں، خاموشی کے ساتھ ایک تمیز والی گفتگو کریں، ایک شرم و حیا والا انداز ہونا چاہیے، اجازت لے کر گھر پر جانا چاہیے، یہاں تو مطلب ڈائریکٹ فون کریں گے، ہاں کیا حال ہے، گھر پہ ہو، ارے واہ چلو بیس میں نکل رہا تھا گھر کے لیے، ارے اس کی سن تو لو، وہ بھی نکل رہا اس کے بیچارے کے گھر والے تیار ہیں، ہاں ڈاکٹر پہ اپوائنٹمنٹ تھا، آپ نے تو سنا ہے کوئی نہیں، اچھا اچھا گھر پہ ہو، بس میں نکلنے والا تھا آپ کے گھر پر، بیٹھنا بیٹھنا، نہیں کوئی زیادہ انتظام نہیں کرنا، سارا بندہ سمجھا کر وہ چلو چلو چلو چلو چلو چلو، وہ لے کر بس فیملی لے کر گھر پہنچ گئے، اس کا تو بےچارے کا آپ نے وہ سارا شیڈول آؤٹ کر دیا نا، میڈیکل اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، کہیں اور دعوت ہو سکتی ہے ان کی، مطلب کسی کے گھر پہ جائیں تو ایک صحیح اجازت لے کر جائیں، اور مطلب اجازت لینے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا، مطلب سلام دعا ٹھیک ہے، اب وہ بس کبھی ہم سوچا تو تھا کہ سوچا تو ہے کہ آپ کے گھر پر آنے کا، تو آپ جب فرمائیں تو وہ آپ کو بولے گا کہ فلاں دن آ جائے گا فلاں دن آ جائے گا، تو ایسا موقع تو دے نا یار، یہ اٹھ کر چلے تو نہیں جانا چاہیے، اور بعض وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں بغیر فون کر چلے جاتے ہیں، پھر یہ اور گھر کی بیل ہے ٹن ٹن ٹن ٹن، جب تک بیل مطلب بولے نہیں کے بعد میں آج سے بند، اس نے بند کرنا نہیں ہے، تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے غیر تہذیبی انداز ہوتے ہیں، اب جیسے دعوتوں میں ہم جاتے ہیں تو اب جیسے جو دعوت میں تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے تو پارکنگ غلط کرتا ہے، دعوتوں میں عموماً پارکنگ کے جو ایک اپنے اپنے ہمارے یہاں نظام ہوتا ہے، اب وہ گیا لیٹ تو پارکنگ اس نے غلط کر دی، اب اس کو یہ کہ میں تو کھا کر فوراً نکلوں گا، اب اس سے پہلے وہ فیملی بیچاری نکل گئی تھی جس کی گاڑی کے آگے آپ نے گاڑی کھڑی کر دی، وہ گھر والے نکل گئے جس کی گاڑی آپ نے گاڑی کھڑی کر دی تھی، میں نے آپ پانچ منٹ پیدل چل کر آنے کی آپ کو زحمت گوارا نہ ہوئی اور آپ نے کسی کا آدھا گھنٹہ خراب کر دیا، اور وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے، ساؤنڈ واؤنڈ تو ہے نہیں کہ اعلان کرے کہ فلاں فلاں گاڑی نمبر ہے یہ اپنی گاڑی آگے پیچھے کر لے، تو یوں مطلب کہ پارکنگ کے نام پر، آنے جانے کے نام پر، گھر میں آنے جانے کے نام پر، ہم جس انداز پر لوگوں کے لیے تکالیف کا سبب بنتے ہیں اور اپنے مطلب کہ ایک رکھے پن کا اور ایک کڑوے پن کا جو ہمارا مزاج ہوتا ہے جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور وہ انڈیلتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام جو ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے، کسی کی خوشی میں کس طرح خوش ہونا چاہیے، کسی کے غم میں کس طرح غم زدہ انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ ہماری تربیت ہوئی ہوئی ہے، ہم دین کو اسلام کو ہماری شریعت کے ان اصولوں کو پڑھیں تو صحیح سمجھے تو صحیح، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں، جیسے آج آپ مدنی مذاکرے میں ہیں تو الحمدللہ مدنی مذاکرے میں تو ایسی بے شمار آپ کو مدنی پھول ملیں گے، جسے انشاءاللہ آپ جب معاشرے میں جائیں گے تو لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کا آنا، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا ہر معاملہ انشاءاللہ آپ کے کردار کا پتا دے گا، مطلب لوگ کہیں گے کہ یار یہ واقعی سلجھا ہوا سمجھدار آدمی ہے، ایسا ہوگا، ورنہ بعض دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی جب یہ کھلتے ہیں تو بالکل عجیب و غریب ان کا ماحول ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے یار اس نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی، کیونکہ تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے، ہمارے عموماً تعلیم تو مل جاتی ہے تربیت نہیں ملتی، اسی طرح تعلیم اداروں کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کا ہلڑ بازی والا معاملہ ہوتا ہے، بدتمیزی والے ماحول والے ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کالج یونیورسٹیز کے اندر کتنی تمیز والے لوگ ہوتے ہیں بھائی، لڑائی جھگڑا تو تڑا ابے تبے بدماشی اور مطلب کہ اس طرح کی بد اخلاقی، کیا یہ مطلب تعلیمی اداروں کے نام پر کیا وہاں پر پڑھنے والوں میں نہیں ہوتی، تو تربیت کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے تربیت کی، میری والدین سے مدد التجا ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ دعوتوں میں آتے ہیں کہیں کسی کے مہمان بنتے ہیں تو پہلے سے کچھ دو چار پانچ منٹ جتنا آپ نے اس کو کپڑے پہنانے میں آپ نے تیاری کرانے میں جو آپ نے وقت دیا نا، تین چار منٹ بیٹھ کر صرف اس کو آنے جانے کا سلیقہ سکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ہم دعوت میں جا رہے ہیں، وہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، دو چار پانچ منٹ آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، اور آپ بتائیے کہ ہم نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی کہ کہیں جا رہے ہیں دس پندرہ بیس پچاس سو دو سو پانچ سو وہاں پر مطلب کہ لوگ جمع ہوں گے، اب بچہ اپنے انداز میں ہے ادھر جا کر کسی کی کانچ کی پلیٹ توڑ دی، کسی کا پیالہ توڑ دیا، تو کسی کا وہ گملا تھا تو گملا توڑ دیا، ہے بچہ ہے بچہ ہے تو بچے کو سنبھالو نا بھائی، بچے کو بچاؤ، اس کو یہ گملا توڑنے کے لیے تھوڑی دعوت دی تھی کہ یہ گملے توڑ دے پلیٹیں توڑ دے چمچ ادھر پھینک دے تو یہ کھانا ادھر پھینک دے، تو یہ مطلب لوگ کہیں گے نہیں, لیکن لوگوں کو ذہن میں یہ تو آئے گا نا یار اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. تو کچھ تربیت کا معاملہ ماشاءاللہ یہ کتاب ہمارے دکھائی جا رہی ہے, تکلیف نہ دیجیے. اس کتاب میں کیا ہے حاجی امین؟ اس میں تقریباً 74 موضوعات اس میں تحریر کیے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف دے جاتے ہیں. تو 74 موضوعات ہیں اور 96 اس میں حکایات ہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے. ابھی نگران شورا جو مختلف موقعوں پر ہمارے جو انداز بیان فرما رہے تھے ان میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہت اچھے انداز سے لکھی گئی ہیں. تو میں بالخصوص ہمارے تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے اسلام بھائی جو یہاں عاشقان رسول جمع ہیں, مدین چرن کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ یہ بہت ہی پیاری کتاب تقریباً 219 صفحات پر مشتمل ہے. حاجی امین اس میں کوئی ایسی عمدہ بات اگر آپ کی نظر میں, میں نے ماشاءاللہ اس کتاب کو دیکھا ہے, تکلیف نہ دیجئے, بہت خوبصورت. بلکہ جو میں نے کچھ دعوتوں وغیرہ کے جو مدنی پھول بیان کیے ہیں اس میں سے کئی مدنی پھول اسی کتاب میں بھی میں نے پڑھے ہیں. تو کوئی اس میں سے کوئی عمدہ بات نکالے نا, بعد اوقات کتاب کے اندر موجود کوئی بہت خوبصورت سا مدنی پھول اور عمدہ موضوع ہوتا ہے جب بیان ہوتا ہے تو یار پڑھنے والے کو سننے والے لگتا ہے یار یہ کتاب ہونی چاہیے. آپ کتاب کا موضوع نکالیں, ہمارا مدری گلدستے کا وقت بھی ہو گیا ہے, ہم ایک مدری گلدستہ دکھا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ موضوع کے مطابق مدری پھول دیجیے. فضل کر رحم کر تو رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کتاب کی جو خصوصیت میں نے بھی اس میں سے کچھ بیانات بھی کیے ہیں, تو اس میں حکایتوں کے ساتھ کچھ ہمارے روزمرہ کے جو انداز ہوتے ہیں اور جن کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے, بعض اوقات اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس ضمن میں کچھ انہوں نے حکایتیں بھی لکھی ہیں, کچھ واقعات بھی لکھے ہیں, اور کچھ ایسے لوگوں کے انداز بھی لکھے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے انداز سے مثبت انداز سے فائدہ بھی اٹھایا. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی فرم میں اعلی عہدے پر فائز تھا. اس کی عادت تھی کہ جب اسے کسی ماتحت سے کوئی کام ہوتا یا اس کو کوئی فائل دینی ہوتی تو وہ خود اٹھ کر اس کی ٹیبل پر جاتا اور فائل دے کر واپس آ جاتا. کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ان کو اپنے کمرے میں بلا سکتا ہوں لیکن یہ جائیں گے اپنی مرضی سے اور میرا وقت ضائع ہوگا, اس لیے میں اپنا وقت بچانے کے لیے خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور کام پورا ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہوں. اور بعض اسلام بھائی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ دباتے ہیں, گلے ملتے ہیں تو گلا دباتے ہیں, یعنی وہ جو گلے ملتے ہیں آپس میں دباتے ہیں کہ کمر میں سے کچھ چٹخنے نکل جائے اس کے. تو بعض یہ جب شرارت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا کہ کئی برس پہلے جنوبی پنجاب کے ایک اسکول ماسٹر کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی نے اسے عید ملنے کے دوران اتنی زور سے دبایا کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا. پھر اسے اسپتال لے جانا پڑا جہاں اسے بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا. ادھر ادھر چھلکے پھینک دیتے, مونگ پھلیاں پھینک دیتے, اب صفائی کا جن کا ذہن نہیں ہوتا وہ ظاہر تھوکتے رہتے ہیں. امیر علیہ سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے باب المدینہ آتے ہوئے ٹرین جب زمزم نگر حیدر آباد کے اسٹیشن پر رکی تو وہ پانی پینے کے لیے اترے. جب ٹرین چل پڑی تو تیزی سے اس کی طرف لپکے کسی کے پھینکے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا, آہ پسل کر چلتی ٹرین کے نیچے جا پڑے اور کٹ جانے کے سبب انتقال کر گئے. اللہ عز و جل ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح سے جو روز مرہ کے ہمارے معاملات ہیں, یہ کپڑے سکھانے والے بھی امین بھائی ایسا ہی کرتے ہیں. بالکل, یہ جب ظاہر جب کپڑے سکھاتے ہیں تو نیچے پانی ٹپکتا رہتا ہے, تو وہ جو بھی نیچے سے گزرتا ہے تو بےچارا آزمائش میں آتا ہے. نیچے کے گھر والے یہ پریشان ہوتے ہیں, اوپر سے کچرا پھینک دیتے ہیں تو پریشان, پھر اسی طرح بیمار جب ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کے حوالے سے جسے آپ فرما رہے تھے. تو اس میں بہت پیارے انداز سے بہت اچھے مشورے دیے گئے. تو یہ کتاب تو میں یہی کہوں گا کہ جو یہاں موجود ہیں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر جب واپس جائیں تو کوئی اچھا سا تحفہ لے جائیں, تو میرا تو مدنی مشورہ ہے کہ یہ تحفہ لے جائیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اس کتاب کو پڑھیں گے بھی اور اس کو عام بھی کریں گے. اور جس کو یہ تحفے میں دیں گے نا تو کتاب پڑھ کر آپ کو یہی کہے گا, آپ سے بھی یہی لکھ جائے تکلیف نہ دیجیے. اچھا مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک اور بھی ہمارے خاص کر یہ تربیتی اجتماع میں آنے والوں کے لیے خصوصی ایک سیل کا انتظام کیا گیا ہے کہ مختلف وی سی ڈیز اور کیسٹیں اس کی سیل کا اہتمام کیا گیا ہے, صرف 10 روپیہ ہدیہ. سی ڈی سی ڈی اور کیسٹیں بھی ہیں اس میں. اچھا امیر علیہ سنت کے نگران شورا کے وہ بیانات جو آڈیو بیانات ہوا کرتے تھے, بولے گورے سور تو وہ قربانی کے جانور اور عید وغیرہ سے بارے میں نا, یہ اس کے بارے میں ہے, اور بھی جو بیانات کی سی ڈیاں ہیں مختلف سی ڈیاں مختلف کیسٹیں, اس کا بھی بستہ لگا ہوا ہے, کل رات تک یہ بستہ رہے گا, آپ اس کو بھی زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے. اور امیر علیہ سنت کے پرانے بیانات نگران شورا کے آڈیو بیانات ان کی کیسٹیں حاصل کیجئے, چاہے کوئی ایک ہی دفعہ بھی سننے کا انشاءاللہ ہمارا دیا ہوا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. قربانی کے جانور کے ایام قریب آ رہے ہیں تو آپ کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں بھی چاہیے ہوں گی. بے شک. اچھا تو یہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی اس میں مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بیان کیے, اس رسالے میں بھی ہیں الحمدللہ, اور یہ وی سی ڈی میں بھی آپ کو ملیں گے. اسی طرح ہمارے اسلام بھائی جو یہاں آئے ہیں, عشر کے احکام بہت ہی اہم رسالہ ہے, خاص کر اطراف گاؤں کے جو ہمارے عاشقان رسول آئے ہیں, تو ظاہر ہے کئی ایسے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو اس کے متعلق بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. المدینہ العلمیہ کی پیشکش مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, تو یہ رسالہ بھی ہدیتاً حاصل کریں. زیادہ تعداد میں لیں گے, اپنے گاؤں دیہاتوں میں اس کو عام کریں, پڑھیں, نہ سمجھ میں آئے دارالمفتی اہل سنت سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا رہے ہیں. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ہمیں شادی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں شادی کے موقع پر سب چلتا ہے, گانے بجے سب چلتے ہیں, فلمیں ڈرامے جو چلائیں سب چلتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا مطلب پوری شعر فرمائیں گے؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صرف حکم چلتا ہے, باقی سب نہیں چلتا. ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے, یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اس کو حرام کر دیا, ناجائز کر دیا, گانے باجے, فلمیں ڈرامے, بے پردگی کے کئی معاملات, اب اس کو کوئی کہے کہ جہاں سب چلتا ہے تو ظاہر اس کو مطلب دین کی سمجھ بھی جتنی نہیں ہے, نادان ہو گیا بیچارہ. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے, ان کا حکم چلتا ہے, ان کے ارشادات چلتے ہیں, اور ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی چلانی ہے. اگر اس سے ہٹ کر چلائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے, آپ گاڑی لیتے ہیں, اس کا پورا ایک طریقے کار, ایک کتاب ملتی ہے کہ اس طرح یہ موبائل چلے. اب اگر میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا, اس کے طریقے سے ہٹ کر چلاؤں گا تو کتنا چلے گا, نقصان اٹھائیں گے آپ, گاڑی بند ہو جائے گی, مشین بند ہو جائے گی, ہر مشین کے ساتھ اس کے استعمال کے کیٹلاگ آتا ہے. ہماری زندگی کیسے ہمیں گزارنی ہے, ہماری خوشی کمی کے کیسے معاملہ گزارنے, یہ اسلام میں پورا اس کا بیان موجود ہے, کتابیں موجود ہیں, قرآن موجود ہے, حدیث کو کتابیں موجود ہیں, اس کے سمجھانے والے علماء اہل سنت موجود ہیں, اس کے مطابق زندگی ڈھالیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے معاملات یہ بہتر ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد بڑا تحریر, صلو علی الحبیب. اتنے ماشاء اللہ ہزاروں اسلامی بھائی عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں جمع ہیں, تو صدر آباد میں جمع ہیں, تو باب الاسلام میں جمع ہیں, اور امیل سنت اور آپ کی آل سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں کہاں کہاں جمع ہے. یار سب مل کر ہم مزید برو تحریک کے بالکل ایکٹیو نہ بن جائے فعال اسلامی بھائی, مسجد میں جانا, نمازیں پڑھنا پڑھانا, درس بیان, نیکی کی دعوت, یار اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ ہے, اور جہاں جہاں جن جنہوں نے سستیاں کمزوریاں اختیار کی ہوئی ہیں درس بیان میں, نیکی کی دعوت میں, یار چست ہو جائے, بڑی بے حیائی بے شرمی اور گناہوں کی یلغار ہے. مل جل کر انشاءاللہ شیطان کے خلاف لڑتے تھے, لڑتے ہیں, اور جب تک جیئیں گے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. سوال چلائیے. کانپور ہند سے سگے عطار عرض گزار ہوں. سادگی کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں پوچھا, آپ نے ہم کو دعوت نہیں دی, ہمیں نہیں بلایا, ہم نے آپ کو بلاوا دیا تھا جب ہمارے گھر میں فنکشن تھا, دعوت تھی, شادی تھی, تو اس میں کیا جواب ان کو دیا جائے, ارشاد فرما دیجئے. اور میاں بیوی میں محبت کم نہ ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑوں سے بچنے کا بھی کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے. آپس میں دعوتوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 1500-2000 کی دعوت افورڈ کر سکتا ہے, کوئی 200-400 کی دعوت افورڈ کر سکتا ہے نا, تو ہر ایک کی دعوت کی پوزیشن نہیں ہوتی, خاندان اور رشتہ داروں کے حوالے سے پوزیشن نہیں ہوتی, جگہ کے حوالے سے بعض اوقات پوزیشن نہیں ہوتی, تو اس میں کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ سگے بھائی کو سگے بھائی سے بھی یوں لڑ جھگڑ کر یہ ناراض کے تقاضا نہیں آیا, آپ نے مجھے بلایا نہیں, تو یوں نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ ایسے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی آ جائے گا تو لڑائیاں بڑھ جائیں گی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم کہیں ہمیں بلایا نہیں گیا یا ہم کہیں گئے نہیں, اس پر کمپلین نہیں کرنی چاہیے, شکایت نہیں کرنی چاہیے. وہ ہر ایک کو ہم جواب دے بھی نہیں سکتے, ہر ایک کو مطمئن کر بھی نہیں سکتے, پھر جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ یار وہ بھول گئے, حالانکہ ہم بھولے نہیں تھے, ہم نے قصدا نہیں بلایا تھا کہ یہ آئے گا تو لڑائیاں کرے گا, جھگڑے کرے گا, اور مطلب کہ وہ پورا ماحول خراب کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماحول خراب کر دیتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اگلی پچھلی زہر نکالتے ہیں, تو یہ بالکل پیسوں کو کوئی کون بلائے گا, کہ وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے, آپ کو کیسے پوچھیں یار, آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ مطلب جان کو آ جاتے ہو, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی میاں بیوی میں محبت پیار, تو دیکھیں دونوں میں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کا علم ہونا چاہیے. جیسے عورت کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہے یہ, اور مردوں کو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اور پھر عورتوں اور مردوں کے حوالے سے میاں بیوی کے حوالے سے جو ان کے مطلب کہ عزت کرنا, احترام کرنا, یہ سب ہوتا ہے. اور پھر ایک دیکھیں گھر ایک ادارہ ہے, اس کا ایک ناظم ایک افسر مقرر ہے, ورنہ یہ کیسے چلے گا ادارہ, ایک گھر نہیں چل سکتا, ایک ناظم ایک افسر مقرر ہے اور وہ ہے مرد. الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنایا ہے, ان کو حاکم بنایا ہے, یہ قرآن نے بنایا, اللہ نے بنایا, اسلام نے دیا, اس کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے. جو آج تعلیم اور ماڈرنزم کے نام پر اور انڈیپینڈنس کے نام پر اور فریڈم کے نام پر جو اس حکم کو اور اس اصول کو اس طریقے کار کو نہیں قبول کر پاتے اور اس کے خلاف اپنا مطلب کا نیا ایک سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ مطلب کہ آپ خود غور کریں کہ وہ کس قدر اس پورے نظام کو اس سے ہٹ کر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. اس لیے اس نظام کو مانیں. عورت کے مطلب میں نے جو احیاء العلوم کا مطالعہ کیا, دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا, جو عورتیں گھروں مطلب کہ اگر کوئی عورت کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرے, یہ یاد رکھیے گا, یہ بعض عورتیں اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں, غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں, بحث کرتی ہیں, تکرار کرتی ہیں, الجھتی ہیں, لڑتی ہیں, مغز ماری کرتی ہیں, تو کس سے گھر چلے گا؟ وہ درگزر نرمی اور پیار اور محبت اور صبر سے کام لیں. اسی طرح جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کے حق ادا نہیں کرتے, تو وہاں بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب کہ ایک تو یہ اس نمایاں فرق کو جس کو میں بہت واضح طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ جو ہے نا ایک کی ایک کو بڑا بنانا ہی پڑے گا, اور اسلام و دین نے جس کو بڑا بنایا اس کو مانے کہ ہاں یہ بڑا ہے. اور پھر عورتوں کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیسے رکھنا ہے. اگر یہ علوم نہیں ہے ہمارے پاس, اس طرح کی کوئی تربیتی اجتماعات نہیں ہوتے. ہم نے چند دفعہ سوچا تھا کہ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں مطلب جیسے کہ باب المدینہ کراچی ہے, تو ہم ایک تربیتی اجتماع رکھیں گے شادی شدہ لوگوں کے لیے, کہ جو مطلب کہ جو شوہر ہوں گے بچوں کے ابو ہوں گے یہ بھی ہوں گے اور اسلامی بہنوں کو بھی پردے میں ہم مطلب کہ کچھ کریں گے لیکن ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکے کچھ اس میں ہمارے پرابلمس آ رہے تھے تاکہ پتہ چلے اب یقین مانے میں نے ایک ملک کے بارے میں پڑھا کہ جب وہاں پر شادی شدہ جوڑوں کو تربیت دی گئی تو وہاں طلاق کا ریشو بہت نیچے آ گیا یعنی لوگوں میں ٹالرنس پیدا ہوا نا برداشت پیدا ہوا ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا ہوا معافی طلاقی کا ہوا یہاں تو دس دس سال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب کہ بولتے بولتے معافی تک مانگنے کی زحمت نہیں ہوتی تو یہاں جتنی نرمی پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے تو اچھا ہوگا پھر والدین تربیت کرتے رہیں دونوں طرف جیسے میں نے بیان میں مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے بیان میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اللہ کی رحمت سے آپس سے محبت پیار پھر معافی مانگا کر اللہ سے ڈریں گے خوف خدا یعنی بچوں کی امی کو یعنی بیوی کو چاہیے کہ آئے دین اپنے شوہر سے معافی مانگے کہ آپ کی میں حق تلفی کر دیتی ہوں گی مجھے معاف کر دیجیے گا مجھے معاف کر دے قیامت کے روز اور قبر کے عذاب سے بچ سکیں کہ یہ مطلب کہ عورتوں کے معاملے میں ہے کہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں یہ بھی روایتوں کے مضامین موجود ہیں میں اپنی طرف سے تھوڑی کوئی ہر بات بیان کروں گا اور شوہر کو بھی چاہیے کیونکہ وہ حاکم افسر ہے تو اس کو تربیت کرنی ہے نیکی کی دعوت دینی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے یہ سارے کام اس کو کرنے ہیں اور اس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے یہ بھی اسلام و دین نے اس کو باقاعدہ تحریری طور پر اس کے بعد مواد اور نصاب موجود ہے اس کو لے کر چلے اور وہ بھی معافی تلافیاں کرتا رہے تاکہ کل کو یہ مظلوم بن کر قیامت کے دو تم سے حساب لینا نہ بیٹھ جائے مگر میں دونوں طرف یہ ضرور عرض کروں گا بحث سے اجتناب کریں زیادہ تر جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ بحث سے ہوتی ہیں بیجا تکرار سے ہوتی ہیں بیجا خواہشات سے ہوتی ہیں اب وہ کپڑے کی الگ خواہش اس کی پوزیشن نہیں ہے تو جناب زیورات کی الگ خواہش اس کی پوزیشن نہیں ہے دعوتوں میں آنا لازمی طور پر کہ بھائی جانا ہی پڑے گا تو ادھر لفاف ہے تو ادھر تو اس کی پوزیشن نہیں ہے کنوینس پرابلم ہے ہزار قسم کے مسائل ہیں مگر وہ عورت اگر ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ نہیں آپ تو یوں تو یہ اس سے کبھی گھر نہیں چلے گا اس سے تو لڑائیاں بڑھیں گی اور دیکھ لے کہ اس موڈ ہے نہیں ہے مزاج ہے نہیں ہے ٹھیک ہے خوش اس کو اپنے مزاج اور اپنے موڈ کے پیچھے نہ چلائے انشاءاللہ آپ کا گھر مدینہ ہوگا کفل مدینہ لگا رہے گا اسی طرح جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں صبر کرے امیل سنت کا ایک مدنی پل خاموش ہو جائے انشاءاللہ مسائل ختم جو اسلامی بہنیں خاموش نہیں رہتی ان کو مطلب بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے بحث کی بڑی عادت تکرار کی بڑی عادت ہوتی ہے ہر بات میں اپنی بات کے مطلب میں درست اس سے نہیں ہوتا یہ تو میں نے اسلامی بہنوں کے لیے کہا مرد کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور سمجھ عطا کی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی خالی خالی الجھتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں اور یوں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو خاموشی ضبط اور صبر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا انشاءاللہ یہ اگر مدنی پھولوں پر عمل ہوگا اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا اللہ نے چاہا یہ بڑے اپنا کردار ادا کریں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ مطلب کہ وہ اپنی بیٹی کی سائڈ لینے کے بجائے داماد کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھیں اور جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لینے کے بجائے اپنی بہو کے لیے سافٹ کارنر رکھیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں اس سے فائدہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا اور دوسری بات کہ امیل سنت کا مدنی پول کے بیٹی کو چاہیے بہو کو چاہیے کہ میکے میں جا کے کبھی اپنے سسرال کے بارے میں کمزور بات نہ کرے کبھی بھی نہ کرے اور سسرال میں بیٹھ کر کبھی اپنے میکے کی تعریفوں کے پول نہ باندھے یہ حکمت عملی چکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر وہ جو ساس ہوتی ہیں یا جو گھر کی بڑی خاتون ہوتی ہیں ان کو خراب لگتا ہے یہ پھر بیٹے سے کہتی ہیں وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں یوں نہ اتفاق لیکن میں نے کیا غلط کہا آپ نے غلط نہیں کہا ہر صحیح بات کہی جائے کہ یہ ضروری ہے ہر غلط بات کا اظہار کر ہی دیا جائے گا یہ بھی ضروری ہے کفل مدینہ لگا رہے گا مدینہ کرتے رہیں اور خاموشی کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتے رہیں بچوں کی تربیت کرتے رہیں نمازوں کا خیال رکھیں عبادت کا خیال رکھیں طہارت کا خیال رکھیں پاکیزگی کا خیال رکھیں ادب کریں احترام کریں ایک دوسرے سے معافیا مانگتے رہیں میں کئی دفعہ مدنی پھول عرض کر چکا ہوں معافی مانگنے کی عادت بنائیں اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں مزاج کہ وہ یہ معافی مانگنا بھی اس کی عادت ہے اور تکلیف دینا بھی اس کی عادت ہے تکلیف بائی مسٹیک دی جاتی ہے, تکلیف بائی پلان نہیں دی جاتی ہے. مطلب پلاننگ کے ساتھ تکلیف دیا, میں اس کو بھی پورا تکلیف دوں, اس کو تکلیف دے کر بالکل میں مطلب کہ اس کا وہ کر دوں حساب کتاب برابر, پھر میں معافی مانگ لوں گا. یہ نہیں ہوتا یار, تکلیف بائی مسٹیک ہوتی ہے, بائی پلان نہیں ہوتی. اور جب بائی مسٹیک غلطی کے ساتھ کسی کو ہم تکلیف پہنچا دیں زبان سے, مزاج سے, کردار سے وغیرہ وغیرہ, تو معافی مانگ لیں. چھوٹا بڑے سے بڑا چھوٹے سے انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکرے کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ عطار اور آل عطار کو خوشیاں نصیب کرے, صحت و تندرستی, سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے, اور ان کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ مدینے کے بارہ چاند لگائے, اور ان کے صدقے ہمارے گھر بار پر, ہماری آل اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. دور دراز سے جتنے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, خوشیوں میں دعائیں لینے, دعائیں کرنے کے لیے تشریف لائیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. جتنے اسلام تربیت اجتماع میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہ کرے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حاجی امین انشاءاللہ دعا کریں, اور تاکہ اسلام بھائی دعائیں لے کر بھی جائیں. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو جہاں موجود حاضرین مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, یا اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اے اللہ اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, ہمارے امام اعظم غوث اعظم حضور داتا گنج بخش, سرکار غریب نواز, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, ہم اپنے پیر و مرشد کو, ان کی متعلقین محبین کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, بالخصوص حاجی مشتاق, مفتی فاروق, حاجی زمزم, تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو پیش کر کے قبول فرما. یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب آل عطار کی خوشیوں کے شکرانے میں جو اسلام بھائی اس ماہ ذیقعدۃ الحرام اور ذوالحجہ میں کم از کم تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں, یا وہ عاشقان رسول جو اس تربیتی اجتماع کے بعد سے ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے مدنی کورس میں شامل ہو رہے ہیں, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری تمام بیماریاں دور فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہماری بے روزگاریاں دور فرما، کاروباری مشکلات ہم سب کی آسان فرما، گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، سب ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عاشق رسول اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بچوں والے ہیں ان کے بچوں کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، بچہ بچہ ہمارا نمازی ہو جائے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرما، نمازیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا، با کردار بنا، سنتوں کا عامل اور سچا عاشق رسول بنا، یا اللہ جو تربیتی اجتماع میں دور دراز سے قریب سے دور دراز سے جو ہمارے عاشقان رسول اس تربیتی اجتماع میں آئے، بے شمار اس کا میں نے پرچیاں بھی دیں، زبانی بھی کہا کہلوایا، کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، کسی کے بھائی بہن دنیا سے چلے گئے، کوئی اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا خواہش مند ہے، اے اللہ یہ ہزار ہا اسلام بھائی یا موجود اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، یا اللہ ان میں جو بیمار ہے یا بیماروں کو نمائندہ ہے سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت، ہمارے جو ذمہ دار ہیں حاجی مدنی رضا، یا اللہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، ان بھائیوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے اور صبر پہ اجر بھی عطا فرمائے، ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، استحکام دے، اندرونی بیرونی سازشوں سے یہاں کے رہنے والے تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں سب مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ تار اور آل اتار پر اپنی رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ کل آج مدنی مذاکرے کے بعد امیل سنت کے بڑے شہزادے عاشقان رسول سے ہم ملاقات فرمائیں گے، تو ماشاءاللہ ہم بھی آپ ملاقات کا سلسلہ کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا حاجی امین اس کے لیے آپ اعلان فرما دیں، تو کچھ لمحوں کے بعد اسلام بھائی اپنے وہ معاملہ سے گزر کر انشاءاللہ شہزادہ عطار سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. یا رسول